Då så Samson, då säger vi välkomna till Retroresan. Ja, jag har ju gjort det till en vana att introducera dig innan jag ska introducera dig. Men ja, Anders Brunner vet jag, Samson Wiklund heter du. Jajamän, hej hej. Ja, jag försöker vara lite kreativ när jag kommer till att introducera det här programmet i alla fall. Det går så där. Men ja, hur är läget? Det är bara bra, jag är lite på lyset. Ja, jag hörde det, vad trevligt. På en torsdag dessutom. Ja, men du vet, torsdag, det är ju lill... Söndag? Du måste ju vara lilltisdag då. Någonting, jag vet inte. Min styvfar var på besök i Malmö och han bjöd ut mig och Frankie ikväll. Så vi har varit ute och ätit god mat. Mycket typ. Ja, eller egentligen var det inte så jättegod mat just det jag beställde, men det var god öl. Vad käkar du då? Jag tog en råbiff för att vara lite speciell. Eller vad? Råbiff, det ska man inte äta ute på restaurang. Det ska man äta från hemmet. Men jag har aldrig ätit råbiff förut. Tänkte jag, det här är enda chans i mitt liv jag kommer ha att ha en råbiff. Jag gjorde det. Jag har aldrig ätit det förut. Nej, det är precis vad man tror att det ska vara. Ja, men den här var verkligen jättetråkig. För det här var verkligen inte ens... Alltså man hade liksom inte ens blandat i kapris och liknande i den. Utan det var verkligen så här en bit köttfärs. Och så låg resten bredvid. Ja. Och så vill man ju inte leka bonny och typ blanda allt på tallriken. Så man tog ju så här en liten idé, en liten idé, en liten. Det tog ju en halvtimme för mig bara få in i halva tallriken typ. Men ölen var god. Ölen var jättegod och trevligt sällskap. Ja, idag ska vi prata Sonic. Jajamän. 1, 2, 3, 4, lite till. Ja, massa Sonic. Men, vad sa du? Massa Sonic så här. Massa Sonic, exakt. Men vi tar lyssnarbreven först va? Jajamän. På Skillpoint, en forumtråd som inte brukar vara så jätteaktiv, men nu har det minsann hänt lite grejer i alla fall. Vad skönt. Användaren UFU-X, som jag brukar kalla för UFO-X, vilket säkert är fel, säger i alla fall: The Somnambulist, eller Somnambulist, eller hur man nu ska uttala det, kan nog ta med fan vara årets fetaste låt. Fan vad bra. Det är förra musikpausen han syftar på då. Precis, så förutom en bra podcast måste jag nu dessutom tacka för stundtals fantastiska musiktips. Det var viktigt att skriva stundtals där, men... Ja, men det är inte alltid det passar alla, vet du. Nej, men så är det ju. Och det är lite tanken också. Jag har faktiskt försökt variera, men om jag kliver ett steg bakåt så inser jag att det är ju samma grejer oftast som kommer musikpausen. Men, ja. Det är bra med musik helt enkelt. Ja, jag tror det. På Facebook har vi också haft lite aktivitet och det är Robin Johansson som har en fråga till oss. Mm-hmm. Hur lång tid har ni på er att spela igenom ett spel? Bortsett från arbete, eller alltså riktigt arbete och allting annat man tar på sig, menar han då? Ja, alltså jag tror man får tänka helt enkelt att när vi bestämmer att vi ska spela det tills vi har spelat färdigt det, hur lång tid har vi där? Ja, då är det ju veckor. Två i alla fall, för utan så är det ju 2 veckor i förväg. Nu börjar vi med förra säsongen. Men alltså det är ju... Vi lägger ju vårt schema lite beroende på vad det är för typ av spel också. Vi ville ju lägga mycket tid på Castlevania till exempel. Ja, så det hade vi ju i tankarna redan. Alltså det är ju också... När vi lägger upp vad det är för spel vi spelar så tänker vi ju lite på att så här, det här är ett kort spel. Så då kan vi ha det veckan före vi kör ett långt spel, så har vi mer tid på oss på det långa liksom. Precis, det är lite fillers kallar vi det också. Mycket därför det har blivit mycket plattform känns som den här säsongen. För att vi har varit båda två under en väldigt tidspress. Framförallt jag precis senare tider, du i början av säsongen va? Mm. Och då är det ju så att oftast är ett plattformsspel någonting som man kan dra igenom på en eller två sittningar, vilket är väldigt skönt för oss. Men ja, vi ska försöka stöka ut det här, för jag håller med alla som gnäller på våra spelval att det är lite ensidigt just nu. Det blir lite så, men det blir bättre, vi lovar. Ja. Men hur många timmar skulle du säga att du lägger på i snitt då, på ett vanligt spel? Ja, det är svårt att säga snitt så. Jag tänker mer liksom hur många dagar jag sitter och spelar aktivt. Jag kan väl säga så här. När jag har ett retroresanspel att spela, jag brukar börja spela på måndagen. Mm. Beror lite på det. Är det ett spel som jag vet med mer ett långt och stort spel, typ Castlevania? Jag tänker egentligen mest på Symphony of the Night, som jag spelade väldigt mycket. Mm. Men är det ett längre spel så börjar jag tidigare, och framförallt så spelar jag det i längre sessioner. Men säg, när jag spelade ett standard plattformsspel, säg Rocket Knight Adventures till exempel. Det kanske jag börjar spela på måndag, och då spelar jag väl kanske ungefär halva spelet. Och sen så spelar jag resten på tisdag och onsdag. Så brukar vi spela in onsdag eller torsdag. Mm. Så snittvis så har jag väl kanske, brukar jag i alla fall ta ungefär en 3 dagar på mig. Sen så som sagt, vet jag med mig att det är ett längre spel, så sitter jag i fler timmar i taget, och framförallt så börjar jag tidigare. Ja, jag har faktiskt börjat spela Chrono Trigger i det här fallet då, men jag brukar spela det först, så jag får det undanstökat. Och så är det oftast det som jag mest suger över. För det är det faktiskt så att varenda spel som jag varit med i sagostunden har varit någonting som jag blivit väldigt engagerad och tyckt väldigt mycket om. Så det, man liksom har ju, i och med att jag sätter stopp för mig själv när jag ska skriva sagostunden, nu får jag inte spela mer för då kommer det bli en röra av alltihop. Så måste jag liksom portionera ut det. Och då har jag sånt sug när avsnittet väl är ute. Så då, det första jag gör är att spela Chrono Trigger då, eller sagostundspel kan man säga. Så det är det. Det brukar bli sagostundspel under helgerna, sen som du måndag, tisdag och eventuellt onsdag veckans spel då. Ja. Det är också så här, i början så tog det ju mycket längre tid. Jag minns att jag spelade Rise Star och Ghost and Goblins liksom alldeles strax in på själva inspelningen. Mm. Nu brukar jag försöka hinna klart så fort som möjligt, så att jag har mer tid på mig att grunda, kolla upp detaljer som jag kan ha missat, om jag har tid spelat varv till i spelet. Mm. Det beror ju helt på vad det är för spel som sagt. Men ja, snitt 3 dagar låter det som per, förutom det, sagostunder då. Alltså alla de här spelen du nämner också, Rise Star, Ghost and Goblins och Symphony of the Night, det är ju tidiga spel i våran resa så att säga. Det var, vi hade ju inte riktigt hittat rytmen där kan man säga. Jag vet, det var 3 veckors uppehåll tror jag för Symphony of the Night, för att jag var så seg och det var så ett stort spel. Och jag hade mycket att göra då också. Så. Mm. Vi har blivit bättre kan man konstatera. Men vi brukar ju också vara lite så att vi, generellt kan man väl säga att vi brukar sällan börja med ett spel förrän det tidigare spelet är inspelat, alltså podcastavsnittet. Men precis. Även om vi vet vilket spel vi ska spela, så vi vill inte, jag i alla fall vill inte blanda in nästa spel i veckans spel. Så nu har inte jag spelat någonting av nästa veckas spel. Nej, inte jag heller faktiskt. Så, jag har haft 4 andra spel att spela ändå. Så. Det går åt en del också. Ja. Nog om det, jag hoppas du har fått svar på din fråga, Robin. På retroresan.se, alltså vår egen eminenta hemsida, så har Ossi88 lämnat en kommentar. Okej. Han säger att han ser fram emot våra ingenting-avsnitt. Ja, men vad kul! Jag tror inte jag kan få för mycket Anders och Samson som det är just nu i alla fall. Nej, det kommer ju bara en gång i månaden. Dock. Vi börjar ju så i alla fall. Även om det var... Det var jag som skötte klippningen i premiäravsnittet där. Det var den smidigaste klippningen jag någonsin varit med om. Alltså, 1 klipp tror jag det vart, om man bortser från musiken som ska loopas och lägga slinga liksom. Och justera volymen. Så just vårat snack, det bara fick bölja på. Jag tycker det lät fint. Ja. Oss ger också dig lite beröm. Han säger, ditt sätt att berätta i denna sagostund var lika bra som innan. Det är nog lite mer avslappnat än det förra. Och det kanske är bara jag som det är kanske bara jag som inte stör mig på att det kanske låter som läst innan till ibland. Ja, nej, det är väl främst jag tycker jag. För det har inte varit, alltså, när sagostunden gjorde återtåg så var det ju många som tyckte att det var bra. Och jag tyckte verkligen inte det. Så det är skönt att det fortfarande kan vara bra när jag också är nöjd med det. För jag tyckte det lät mycket bättre förra veckan. Ja, han säger också att han ser jättemycket fram emot Sonic-specialen, alltså dagens avsnitt. Mm. Ossi säger att han aldrig spelat något riktigt Sonic-spel, för han har aldrig ägt en Sega-konsol. Okay. Det enda jag kört var demot av Sonic Heroes, vilket jag tyckte var rätt underhållande när jag inte hade något annat att göra. Vilket är det i ordningen då? Sonic Heroes, det är väl det som släpptes till kuben, tror jag. Jaha, vad heter det som kom till Dreamcast då? Sonic R eller nej, det är Saturn. Sonic Adventures? Ja, Adventures kanske det är, ja. Det finns ju hur mycket skit som helst. Ja. Sonic Heroes är i alla fall ett skitspel kan jag säga för raka. Så att om det är det som du tyckte, om du tyckte det var rätt underhållande, så tror jag att du har mer att hämta i originalserien så att säga. Mm. Han tackade också dig för musiktipset. Silodump är rätt grymma. Mm. Dark 2 är också peppad. Han säger att han ser fram emot Sonic-specialen. Hade dock varit kul om ni spelat Master System-varianterna. Det har faktiskt en poäng. Men alltså, jag är lite... Det har vi gjort det i och för sig i Retres. Men jag är fortfarande lite emot att spela nedgraderade versioner av liksom, spel. Så För Sonic då, han existerade ju först på Mega Drive och det var liksom hans konsol där han kom in. Och sen gjorde man liksom nerportningar till Master System versionerna och det liksom, det är säkert intressant att spela och roliga spel också, men det känns inte som att, nej, jag vet inte. Jag har ju spelat Sonic 1 på Game Gear. Okay. Vilket jag tror är liksom samma spel som Master System-spelet, med tanke på att det är ungefär samma hårdvara. Ja, och Dark undrar liksom, hur funkar ett så snabbt spel som Sonic och Master System, har de dragit ner på farten? Och det jag tyckte var att det var inte någon större skillnad i hastigheten. Däremot så har man ju fått göra om banorna. Alltså det är ju inte samma spel, utan man har ju en helt annan bandesign. Det är inte alltid samma teman på banorna som det är i liksom Sonic 1. Vissa är ju gemensamma. Green Hill Zone är fortfarande Green Hill Zone, och du känner igen väldigt mycket av liksom den grafiska stilen, om en förmedlad med en svagare processor. Men annars så är det liksom ganska så annorlunda. Marble Zone finns till exempel inte med, utan det är en helt annan zon med helt andra banor. Mm. Så det är ju ett helt annat spel på Master System. Men vi kommer inte ta upp dem, mest för att vi hinner liksom inte med det också. Nej, sen, jag i alla fall tyckte inte att det kändes så intressant. Alltså det är ju kul att liksom jämföra så. Men jag spelar hellre de tre spelarna på Mega Drive plus det nya då, för att liksom få 1, 2, 3, 4. För det är fyran som är huvudrätten. Det är därför vi är här egentligen. Ja. Dark 2 undrar också ifall Sonic kanske är spelberoende. Han har varit på kasino i varje spel sen Sonic 2. Det är möjligt. Jag tror att det mest har att göra med att Sonic gör sig jävligt bra som flippekula, så då blir det liksom givet att man måste ha en sån typ av bana. Jo, men alltså sen om man kollar framförallt nu på Sonic 4 också, om man vinner så mycket som Sonic faktiskt gör på sina kasinon, så jag menar, hur många extra liv plockar du? Ett 20-tal säkert liksom. Jag skulle också gå tillbaka till kasinot i så fall. Ja. Mats Elkebab och Holmqvist säger, angående vad ni skulle döpa en häst till, så måste det ju bli Mega Man. Ja, kanske, men jag vet inte. Ja, han tänkte annars så kanske du skulle döpa din till Tintin i Tibet. Nej, jag ska försöka lägga Tintin bakom mig nu. Ja, han säger minus och minus blir plus. Ja, jo, men... Men Megaman springer ju inte fort heller. En häst ska ju springa fort, så i så fall får man ju ta att man ska döpa den då till typ Sonic. Ja, men han menar ju att Lillblixten gick ju sådär. Ja, jo. Så det kanske är bra med Megaman, eller Tintin i Tibet. Någonting som man ogillar alltså. Ja. Ja. Mats går i alla fall samma resa här som Simon Pling gjorde. Han säger, jag tänkte skriva lite mer om vem jag är. Mm. Jag heter alltså Mats, jag är 28 år, bor i Åseda, 4,5 mil rätt ut i skogen norr om Växjö. All right. Med min fru och min son Filip, som ni hörde ge intryck om Gunstar Heroes. Det kommer. Ja, just det. Mm. Ja, vad ska vi säga? Mats jobbar som CNC-operatör och fräser aluminium hela dagarna, oftast med retroresan i lurarna. Härligt. Ja. Han säger att det är en trevlig kombination då inställningen av maskinerna, eller vid inställning av maskiner, plus att det får tiden att gå. Ja. Han meddelar också att han började spela på allvar när han fick en 8-bitars i julklapp när man var 7-8 år någonting, och sen fortsatte det med PlayStation 1 och 2. Nu för tiden är det mest PlayStation 3 och en del Wii ihop med grabben. All right, så det var ett skapligt hopp där ändå. Eller i alla fall ett hopp. Om man 8-bitars och sen PlayStation. Alltså, han missar ju det bästaste. 16-bits-generationen. Som vi i och för sig rotar en hel del med. Ja, precis. Han kanske blir mätt av det. Jickel skriver, utan att ha läst de andra kommentarerna här, tycker jag att det var en av de bästa sagostundsläsningarna hittills. Gud vad bra. Han tycker att det var riktigt, riktigt bra. Det blir alltid trevligt att lyssna på om man bara har stödord istället för ett manus. Ja, jag tror på det jag också. Nu saknas bara att du ska göra röster till karaktärerna, så är det en fullfjädrad sagotant. Det är du som måste göra det, Samson härma liksom. Ja, kanske det. Jag kan härma Chrono, ja. Ja, men du, kul, hörru. Jickel tycker också att det är kul att äntligen få veta var den där toj- eller jänkasmaken kommer ifrån. Det är veckans bästa lärdom. Ja, du ser. Asparillöv, eller vad heter det? Jag vet inte, det var din info det där. Han meddelar också att han lyssnar på varje avsnitt. Just retoresan sparar han till de stunder då han tvättar eller diskar. Okej. Ja. Det är också därför det blir svårt att skriva ner kommentarer och intryck, men jag ska bättra mig. Det, huvudsaken att du lyssnar faktiskt. Men det, vi uppskattar ju kommentarer. Vi älskar ju kommentarer. Vi tillägnar ju 45 minuter till kommentarer nu för tiden. Så jag menar, det visar lite på hur glad vi blir. Ja. Kioskvältaren undrar en sak. Aha. Kommer ni till nyår eller början av januari göra en topp 100-lista över årets 100 bästa spel? Det är ingen dum idé. Alltså topp 100 är ju liksom 90 för mycket, kan jag tycka. Ja, jag känner lite så här. Anders, har du spelat 100 spel i år? Det är alltså, ja, jag har spelat hemskt mycket i år. Det här är väl ett av de åren när jag spelat som allra mest här kommit fram till. Men 100 är väl att ta i. 100 spel kan du ju inte ha spelat det här året. Ja, men jag säger att jag spelar 20 på Android då. Så förstår jag. Alltså man måste ju räkna in sånt skit också. Men, ja, i och för sig. Jag har en jävla massa iPhone-spel i ryggen. Ja. Plus alla retro-retan-spel, plus alla recensionsspel, plus allting annat som man spelar och du vet, ja. Men saken är ju den att vi ska göra ett skitsnack-avsnitt som kommer komma ut på nyårsafton när jag räknar ut. Är det söndag på nyårsafton alltså? Nej, det är inte förresten. Nu har jag fel info i skallen här. Men i alla fall, det kommer komma ut i slutet av året. Och det är ju rätt lägligt att göra det här till ett list bonsana liksom, där vi bara lister. Kanske inte 100, men jag skulle gärna vilja lista de 5 bästa spelarna som jag spelar i retroresan kontra de 5 bästa spelarna som är ny liksom, som inte är retro då. För vi skriver ju båda för spelsajter och får ju recension 6 hem liksom. Även musik, film, allting annat som man tycker är ballt. Så det, nu hör ni hur pass noga planerat det är, men det är en tanke jag har i alla fall. Någon typ av topplista kommer vi nog inte ifrån innan året är slut. Så du behöver inte oroa dig, Kioskvältaren. En årskrönika av skitsnack. Gamemot rekommenderar att för att vaccinera mot framtida obehagskänslor i samband med Infogrames-loggan vill jag rekommendera North and South, en helt underbar klassiker. Åh, till NES har jag spelat det. Det är helt suveränt, men jag vet att det finns bättre versioner. Han tycker vi inte ska spela urvattnade NES eller DOS-varianter utan snarare gå på Amiga-versionen. Okej, jag gillar NES-versionen, men jag samtidigt spelar någonting annat heller. Jag har väldigt starka minnen av det här, för jag tyckte det var så ballt. Jag ägde det aldrig själv, det var bara en kompis som ägde det. Det var faktiskt här plats 102 eller något på min topp 100-lista när den först skrevs. Så att den var med i ekvationen där. Jag minns på att jag tyckte det var ganska enformigt. Men det är... Nej. Och melodierna, vet jag. Det är cowboys, liksom. Det är coolt. Gamemot meddelar också att lustigt nog är det åtminstone till sin grafiska utformning i någon mening baserat på en belgisk serietidning. Ja. Precis som allting annat med Infogames vi har spelat. Lefirius säger: oj, jag vill både dyka och snorkla i Röda havet. Jag har hört att det ska vara typ det bästa dykstället. Gärna på en liveboard så att man är nära vattnet. Jaha, nu är jag lite lost här. Var kom det ifrån? Det kommer från lyssnaren som förra veckan berättade att han hade snorklat i Röda havet med retroresan i lurarna. Ja, just det. Jag tänkte om det var någonting jag hade sagt. Det är någon typ av psykos där, men nej. Ja, Lefirius är glad över att vi ska göra en Sonic-special, men undrar varför vi inte tar något mer exotiskt. Ja, det förklarar väl lite. Eller min tanke i alla fall är att man vill ha 1, 2, 3 innan 4:an. Ja. Vi kommer ju också toucha lite på Sonic CD. Så att, ja. Så att helt utan exotik heter det inte, men helt utan exotiska inslag blir vi inte. Nej. Sen tycker jag också att det är bra att vi skriver att vi ska ha en Sonic-special, men för oss som följer är det viktigast att veta vilket spel man ska införskaffa och planera in spelandet. Det borde vi ha twittrat om. Ja, men det har vi inte. Min mobil är trasig, så jag kan inte twittra lika mycket som tidigare. Just det, var du som tappade den i en hink vatten, eller vad var det? Ja, jävla dålig. Jävla dålig hink av vatten. Ja, nej, men jag mådde illa en kväll. Och så gick jag och la mig, och så var Frankie jättebussig och ställde in en hink med lite vatten i bredvid min säng, ifall att jag skulle må så pass illa att jag började kräkas. Varför är det vatten i hinken då för? Men kan du ingenting eller? Om du kräks ner en hink som det inte är vatten i, så stänker det upp kräks på dig. Aha. Om det är vatten så liksom bromsar vattnet kräkset, så stannar det i botten där. Okay. Kontentan i alla fall att jag kräktes inte, men däremot så råkade jag välta ner min iPhone ner i vattnet utan att märka det, så att jag upptäcker det först på morgonen när den har legat där och liksom verkligen bäddat in sig. Satans, vad tungt. Ja, och det sura jävla moset på det rutt ruttna skiten eller sura grädden på det ruttna moset är ju dessutom att laddaren var i, så den är ju garanterat kortsluten. Men bara för sakens skull så har jag den liksom nu liggande sin påse med ris på ett element och liksom väntar. Efter en vecka ska jag ta ut den och se om den kanske startar. Ja, du har ingen drulleförsäkring eller någonting sånt? Nej, fan heller. Nej. Vad skulle det vara? Men Kim, då får jag betala en självrisk som kostar lika mycket som en ny iPhone, så då kan jag lika gärna skita i. Är det så pass alltså? Säkert, jag vet inte. Det där är minst en 1500 självrisk. Oh, för 1500 får jag en begagnad iPhone. Ja, precis. Jaja, oavsett vilket, flickvännen är på gång på att skaffa en ny telefon, då kanske jag ärver hennes iPhone. Ja, det är ingen dum idé. Ja, just nu är jag på min sketna gamla Nokia som jag är tvungen att formatera för att den skulle starta. Ja, ska vi se här. Ska vi klippa ut och spara till skitsnackavsnittet kanske? Nej, vi låter det vara kvar. Ja. Lufidius hälsar också ett tips för PlayStation Plus-medlemmar. Mm-hmm. Man kan få Oddworlds Apes Exodus helt gratis. Intressant. Mm-hmm. Jag har ju först och främst försökt fått det gratis i och med att jag är en sån här häftig kille som skriver om spel. Men det gick inte för att de tycker inte att jag är tillräckligt häftig tydligen. PlayStation Plus pratar ju om då. Så jag har ju övervägt att starta en sån här prenumeration. För att det är mycket bra grejer där. Men jag vill ju vänta tills det kommer någonting. En dealbreaker så att säga. Det här kan ju vara det här faktiskt. För att under de inledande månaderna så de grejer som har erbjudits, de har jag redan köpt och haft redan. Så det har inte funnits så mycket poäng att ha PlayStation Plus. Kanske att få tag i någon demo då, tidigare. Men det får man ju oftast ändå. Tycker jag. Det är väl inte den mest lukrativa dealen för dig som är spelare sen centrum, ja? Nej, det är det inte. Det är väl mina kompisar som har mitt konto hos sig så att säga. Man kan ju göra så på PlayStation och dela konton. De blir glada. Så är det. Kemot kommer tillbaka och undrar om det blir någon typ av öl slash jäger slash whiskykväll i samband med Retry. Ja, där. Början av januari där. Precis. Första 10 dagarna på året så är det ju spelmässa i Malmö som vi har tjatat om. Ja, jag du hörde att jag flabbade omkring där. Det var mest för att någon nämnde jäger. Men det tycker jag väl. Vi har väl inte planerat någonting, men det tycker jag står skrivet i sten lite grann. Ja, men syns vi så dricker vi. Det är väl inte svårare än så. Faktiskt så. Majoriteten av tiden jag spenderar med dig är bara under berusade förhållanden. Ja, sen så vet jag också med mig att åtminstone 2 av våra lyssnare kommer finnas på plats. Chris och? Ett glas vatten. Ja, ah, härligt. Som ska ta sig ner hela vägen från, jag tror han är stockholmare. Då är det så här, Chris, om du lyssnar nu, vilket jag tror att du gör, att nu ska du bräcka Xbox-flickan Angelica och hennes efteröl-tjafs där vid GameX. Nu ska du hitta något riktigt awesome ställe att hänga på efter den här mässan och fixa det till mig. För att du sjöng inte åt mig, som du först sa att du skulle göra. Jag? Nej, ja, du skulle också vara med till det. Just det, Chris skulle sjunga om du var här till dig, ja. Precis, när jag låg i sjuksängen då. Ja. Nej, men det vore jättekul om någon kunde styra upp något sånt där schysst hak och liksom sitta och snacka skit och dricka lite sprit på efter mässan. Ja. Nej, mässan, men... Ja, men spelträffen är det väl snarare. Ja. Men ja, det tycker jag vi kan styra upp. Men spelträffen håller ju visserligen på säkert flera dygn i rad, så där det är ju en lokal de har. Men så där framåt kvällningen så kan det ju säkert vara så att man är sugen på att gå iväg ett gäng och dricka lite öl och snacka lite skit. Men det är ju många. Jag skulle tro att alla som är där säkert är över 18, så att det är liksom inget problem så. Det tycker jag, ja. Med tanke på det goda mottagandet i Stockholm så tycker jag att vi skåningar har lite att tacka för och ge tillbaka för, så att säga. Precis. Avgrundsråd säger: först och främst vill jag tacka för ännu ett finfint avsnitt. Tack. Ni gör ett grymt bra podcast och jag förundras ibland över hur ni lyckas hinna med allting varje vecka och samtidigt leverera podcast i tid. Det är respekt hela vägen. Ja, jag förundras också kan jag säga. Ja, tack. Det, ja, han förstår hur det ligger till. det tar tid och ja. vi gör det ändå för vi är så snälla. Ja, och för att vi är duktiga på att sparka varandra i röven lite grann. Det hjälper. Ja. Så ni har fått lite kommentarer också på Twitter. Ja. Först ut är Whackmaster Jack som säger: vad missar jag nu? Helt plötsligt handlar allt om travhästar. Jag kan tänka mig det här, för som när jag lyssnar på en podcast, det kan det hända att typ i 2 minuter så tänker jag på någonting annat än vad jag lyssnar på. Hjärnan sväver iväg, så att säga. Och så när då kommer tillbaka och vi pratar om travhästar. Ja, det kan bli lite så här vilseledande. Ja. På samma spår så säger Nidde i Göteborg, nytt distansrekord i off-topic. Oh ja. Så ja, det gjorde vi bra. Mm, det tycker jag. Och sist ut så är det Svampriket, alltså Ludde, som tipsar om att Hook gick på TV4 film igår. Mm, jag såg att den. Jag har ju en hel sån här Twitter-mobil, så det plingar till. Och jag har varit lite varm i kroppen, för det är fortfarande en bra film. Ja. Sist ut idag är en iTunes-recension. Mm. Ja, bra. Ja, det är Mats Tallin som hälsar. Tack! Tack Anders och Samson. Jag är en ganska nytillkommen lyssnare som verkligen älskar denna podcast. Tack, tack. Tack och tack. Ni har väckt mina retrokänslor och faktiskt gjort så att jag införskaffat mig ett SNES. Åh, oh, mission success vill jag liksom blinka upp på skärmen. Ja, mission fucking accomplished, känner jag. Se fram emot att spela ett spel mer i framtiden. Är även glad att jag upptäckte det så sent, eftersom det nu finns många avsnitt att lyssna igenom när man väntar på de nya. Mm, precis. Jag har en liten sån här förfrågan till han på en gång. Heter han Mats, va? Mats Tallin. Mm. Han får gärna liksom, om han nu fortsätter kommentera och kontakta oss och så, han får gärna uppdatera oss hur det går i hans NES-resa, vilka spel han kör och vad han tycker om konsolerna. Så för det är ju knappast en hemlighet vad vi två tycker om Super Nintendo. Världens bästa maskin. Ja, men det är det. Det är liksom, brödrosten är inte ett skit på ett Super Nintendo liksom. Så glödlampan är inte ett skit på Super Nintendo. Det känns som det. Och hjulet var det liksom. Nej, men det vore kul att få lite uppdateringar. Faktiskt. Så gör gärna det på något sätt av alla möjliga som du hörde slut av det här avsnittet. Där Anders sätter vi, just det, 5 stjärnor av 5 fick vi också. Ah, tack. Ja, tack. Där sätter vi punkt för lyssna kommentarerna och börjar prata lite om en speciell liten blå igelkott. En blå igelkott sa du, och hans namn är Sonic. Och han skapades egentligen av en enda anledning, kan man väl säga. Det var att Sega behövde en maskott. Och de hade ju försökt, kan man säga. Alex Kidd var väl ett försök. Wonderboy misstänker jag också var ett försök. Och det fanns otaligt många. Men Sonic, där träffade de rätt. Och Mario fick liksom en värdig konkurrent på banan. För en tid i alla fall. Och första spelet var väl Sonic till Mega Drive, om jag har allting på rätt fot, eller vad man säger. Ja, 23 juni 1991 såg han dagens ljus. Ja, just det. Och det är några år efter Mario liksom. Han skulle ju liksom vara motsatsen mycket, känner jag. Och ja, det har lite att säga om det. Men jag tror jag ska hålla lite på det. Men ja, Sega skulle ju vara liksom lite farliga, medan Nintendo var liksom väldigt familjärt och snällt och slätstruket, så skulle inte Sega vara det. Det syntes väl mest i reklamerna när, ja, vid Mega Drive lanseringen där, att liksom Sega does what Nintendo don't och så vidare. Ja, men så han hade ju attityd på ett helt annat sätt. Han representerar ju den här liksom slutet på 80-talet, tidigt 90-tal bilden av en cool karaktär. Alltså man kan nästan se framför sig hur han har en baka fram den keps och solglasögon på sig också. Eller Bart Simpson. Ja, men det är ju exakt samma grej. Det är den här surf's up dude, liksom kalifornianska coolheten. En väldigt, väldigt liten bad guy som tjejerna gillar, så att säga. Ja, lite farlig och lite cool. Ja, precis. Och men bara det att han hade en ordentligt läcker idol-animation där han står och så här, hallå, jag är så här hipp och modern. Han står liksom och det, ja, tappar lite med foten i marken. Han är otålig liksom. Mm, och liksom, ja, precis. Sen har jag en jävla frilla också, om man tänker efter. Ja, ja, det är spiky hair all over the place. 91 sa du. Ja, först, alltså, jag vet inte riktigt vart man ska börja. Vi ska börja gå in på Sonic 1 på en gång. Och vad vi tycker om det här spelet. Jag minns inte om du hade med det här på din topp 100-lista. Jo, det tror jag att jag hade. Sonic du hade 1. Alla tre, ja. Ja, Sonic 1, 2 och 3. Eller 3 och Knuckles bakade jag ihop lite grann, eftersom de är väldigt nära varandra. Så. Yes. Men ja, Sonic 1, alltså jag tycker att Sonic 1 är ju Det som gör Sonic 1 till någonting mer än bara ytterligare ett plattformsspel, för det kommer ju en enorm våg av plattformsspel på tidigt 90-tal. Mm. Det som gör det till sin egen är att Sonic gjorde väldigt mycket liksom, inte som alla andra. Alltså det är ett helt säreget kontrollsystem. Mm. Om ni jämför med mycket annat. Alltså Sonic är ju extremt långsam i sin acceleration. Det bygger väldigt mycket på liksom sluttande vägar du går på. Alltså det, alltså loopen visserligen förstås är ju det stora klimaxet av det, men det har ju mycket sådana här kvartsbackar så att säga. Mm. Och det fanns ju inte i något liknande spel. Framförallt det här med att han kan rulla upp sig till en boll som en igelkott då förstås. Och att det liksom var ett sätt att ta sig framåt och det är ett sätt att skada fiender. Du kan inte hoppa på fiender här, utan du måste liksom snurra på dem. Mm. Screw attack, helt enkelt. Ja, faktiskt, lite grann. Och det tycker jag att alltså, Sonic Team då, som utvecklade spelet, de lyckades verkligen göra sitt eget plattformsspel. För Sonic är verkligen Sonic, på samma sätt som Mario är Mario. Mm. För att tittar du på Zool till exempel, som är en annan liksom, nästan samtida plattformshjälte, så Zool känns ju som ett tafatt Mario. Det gjorde faktiskt inte Sonic. Sonic var sin egen grej. Mm. Men mycket också för att han var så långt bort från Mario. För alltså, om man kollar, Mario springer ju inte, han kan ju springa rätt fort, men ja, Sonic springer ju fortare. Men Mario har ju liksom det här att banorna kan vara lika mycket i lodrätt som vågrätt. Medan Sonic har mer, det är inte sant det heller förresten nu när jag tänker efter. För banorna i Sonic är betydligt mer komplexa än vad de är i Mario. Ja, det var också det jag skulle tänka på. Jag tänkte precis tvärtom där. För Mario tycker jag, i Mario 1 om man, för det är det man får jämföra med, eller Mario 1 och 2 och så vidare, det är väldigt mycket liksom rör dig från vänster till höger. Här är det ju, i Sonic så är det mycket, mycket höjdskillnad. Så det är många skärmar i höjd på många banorna. Och det finns flera vägar du kan gå. Ja, det är många vägskäl liksom. Men jag tycker framförallt i senare delar, kanske inte så mycket i ettan, men det jag upplever inte att jag har sån jävla kontroll över vart det tar vägen, utan det känns som att jag gör en speedrun och liksom leap of faith pratade vi om för ett tag sedan. Och det är lite så med Sonic-spelen också, att jag har inte sån jävla kontroll över Sonic. Och det är väl det som jag tycker känns raka motsatsen från Mario då, som jag tycker alltid har full kontroll över. Ja, här är det väldigt mycket banan som styr vart du ska. För alltså, Sonic i grund och botten handlar om att få hög fart och sen reflexmässigt undvika fiender. Mm. Och visst kan man ju yrka på att Mario handlar om samma sak, men här är det så till den grad att du måste bibehålla hög fart för att komma upp dit du vill. För oftast är det ju höjden som är bäst. Ju högre upp på banan, desto bättre väg har du hittat liksom. Mm. Och för att nå dit så måste du ha fart nog att komma så högt upp i luften. Mm. Och än så länge så fanns ju inte spin dash som tillkommer senare. Vi kommer prata om det mer sen. Utan här var det verkligen, du måste se till att springa upp mycket fart och rulla i nedförsbacka liksom. För det går ju snabbare när du lägger ihop till en boll och rullar ihop så att säga. Mm. Plus att du slipper springa rakt in i en vägg av fiender, utan ofta så skadar du dem då. Någonting annat som jag tycker Sonic gjorde mycket bättre än många andra plattformsspel, det var att de hade en bad guy med lite karaktär. Eggman menar du? Ja, Eggman eller Robotnik, som jag fortfarande idag föredrar att kalla honom, även om han ska heta Eggman nu för tiden. Ja, har du ju fakta på varför det har varit så, eller? Varför man döpte om honom? Ja. Inte den blekaste. Eggman har alltid hetat i Japan här, han har alltid hetat Robotnik. Nu har man slagit ihop det två och han har fått heta Eggman här också. Jag vet inte varför man valde att döpa om honom. Okej. Okay. Men det första spelet utvecklades ju i Japan, så tekniskt sett så är det väl faktiskt Eggman han heter, även om det tär i min själ. Jag skulle aldrig kalla Megaman för Rockman dock. Nej, det är i och för sig sant. Å andra sidan så kallas han inte för Rockman i de moderna spelen heller. Eggman kallas ju för Eggman i de moderna spelen. Jo, men alltså om Capcom skulle ta samma beslut som Sonic Team har gjort nu, tänkte jag. I och med att han heter väl fortfarande Rockman i Japan, Megaman. Eggman för övrigt är modellerad som en karikatyr på Theodore Roosevelt. Misstänkligen därför han har sin otroligt snygga mustasch. Ja. Ett tag du tyckte att han hade karaktär. Hur menar du då liksom? Alltså, just det utseende bara, eller saken han gör? Alltså han har en, ska man säga, alltså jag tycker att i många plattformsspel eller många såna hjältespel från den här perioden, så känns det som att bad guyen existerar i princip bara som det sista du ska slåss mot. Här har man liksom byggt en story inom citationstecken där han faktiskt, alltså han ligger ju till grund för alltihopa. Han har tagit små söta djur och liksom byggt in dem i hemska robotar, eller badniks som de heter. Hans, liksom, han har satt spår i hela världen. Och det, allting är ju robot, alltså det är ju naturligt mot mekaniskt hela tiden. Mm. Och allt som är naturligt är gott, allt som är mekaniskt är ont. Och allt mekaniskt härstammar från Robotnik. Precis. Och han slåss med hjälp av mekanik också. Så det finns det här, det lite större temat som är genomgående hela tiden, genom hela spelet. Mm. Det är liksom inte bara att oj, på slutet så möter du nästan. Alltså Tintin, så slåss du mot en kypare. Och du fattar inte vad i helvete kyparen har med geten att göra. Men här kan du verkligen se den kopplingen hela vägen. Vi måste sluta med Tintin. Ja, men... Jag för mig att det var någon kommentar som frågade om Tintin var nya Megaman, och då sa att det var motsatsen. Men att, ja. Okej, men om man tar något annat exempel. Vi kan istället jämföra med Dr. Wily i Megaman. Där är det samma sak. Allting är robotar och robotarna härstammar från Wily. Mm. Det finns liksom hela tiden den här kopplingen till Wily, och därför känns Wily så naturlig, som liksom till slut så möter du skaparen av allt det här. Precis. Det är liksom ett naturligt sätt att binda ihop det hela. Sen tycker jag att han, liksom, han är väldesignad. Han har en ikonisk figur. Så fort du ser liksom någonting som är det här runda, då är det ju han liksom. Ja, han är en kula egentligen, med väldigt, väldigt konstig kropp. Mm. Ja, vad ska man säga om spelet som helhet? Jag tror inte vi ska gå in så jättemycket mer på Sonic 1. Nej, vi ska väl inte gå igenom samma grejer som vi brukar ge med liksom huvudrätterna, så att säga. Men jag kan säga som så att Sonic 1, det spelar jag efter Sonic 2. Och det gjorde spelet en väldigt otjänst. Framförallt på grund av den här boost-grejen som vi eller du nudda vid för ett tag sedan. Spindashen. Spindash, tack. För att det känns tomt utan den. Jag tycker att med den så fick Sonic liksom den här lilla edgen som man liksom uttrycker sig att ha. Mm. Men alltså det är ett bra spel, Sonic 1. Jag skulle väl inte, jag sätter det inte på någon topp 100-lista liksom. Men det är en bra start för en serie som vart bättre. Jag tycker att det på sin helhet finns, det är ganska, det är ett karaktäristiskt spel. Alltså om du kollar på det här schackrutemönstret som du ser på Green Hill Zone i början. Mm. Det är liksom, det känns ju så rätt, och hela konceptet med ringarna och bonusbanorna och kaosemeralderna och allt det här binds liksom ihop till det här är Sonic-universumet. Och det känns som att det är till, det är inte den här, vet, tjeckiska dockteatern som jag brukar hänvisa till i vanliga fall. Utan det finns liksom, det är på riktigt, det är inte en blek kopia, utan det är verkligen, det är sin egna grej. Och det, jag tycker det är som det framförallt får stå för. Sen kan man ju tycka att kanske bandesignen inte är så där riktigt suverän. Jag tror att vi har en lyssnare faktiskt som har poängterat det också. Det är Avgrundsvål som säger att första världen är en kul och bra start, de andra banorna är ett stort frågetecken. Vad hände? Det känns inte alls som att man har designat med Sonic i åtanke. Varför ska han stå och vänta på hissar när han praktiskt taget kan springa upp för väggar? Bra poäng där. Presentationsmässigt också är Sonic 1 någonting som jag kan tänka mig, för nu upplevde jag det själv, det kom ju först på två år, men någonting som imponerade och faktiskt fick liksom, du vet, de här riktigt sura Super Nintendo fanboys, eller Nintendo fanboys generellt, att liksom i smyg önska sig ett Mega Drive och ett exemplar av Sonic. För att dels ser det väldigt bra ut färgmässigt och så, och rent grafiskt, så att musiken är riktigt bra. Lysande faktiskt. Ja. Och så sen just det här, vill du liksom sätta en bild eller en video på vad Blast Processing är, så är det ju Sonic. Egentligen säger inte Blast Processing någonting alls. Nej, jag vet, men alltså vad kan Sega göra, eller vad kunna Mega Drive göra som inte Super Nintendo eller 8-bitars kunna göra? Och det var ju just den här jättesnabba grejen. Ja, alltså det blir ju en enorm teknisk uppvisning. Någonting som det här har jag tagit upp i en video tidigare, men parallax-scrollningen är ju helt makalös. Alltså intrycket, jag tror inte jag hade sett parallax-scrollning på det sättet på en hemmakonsol förut. När jag spelade där första gången, det var när jag var riktigt, riktigt liten hemma hos min kompis Pelle. Mm. Som hade fått Mega Drive i present eller julklapp eller sånt där. Och när man första gången hoppade på en fjäder flagg upp i luften och man såg hur bakgrundsvyn inte scrollade på samma sätt som förgrunden. Det var så stort så det fanns inte. Jag bara, åh, det är som att det är på riktigt, sa jag för mig själv. Liksom. Jag var så, vet, hakan föll ner i golvet. Undrar hur många gånger man har sagt det. Det är som att det är på riktigt. I knytet till spel. Alltså det är ett tiotal gånger kan jag liksom nog räkna med i alla fall. Senast två till Gran Turismo 5 faktiskt. Ja, det kan, ja, precis. Heavy Rain. Metal Gear Solid minns jag var riktigt sånt där. Och det är som en riktig film. Ja, Anders, ska vi stänga kapitlet om Sonic 1 och gå vidare på Sonic 2? Ja, det tycker jag. För det här är ju när Sonic visar att han är en igelkott att räkna med. Det här är ett riktigt jävla bra spel. Alltså, nu när jag spelar det här igen så funderar jag om det inte ska upp några positioner på min topp 100-lista. Alltså, för det är så jäkla bra. Och det kan ha att göra med att jag spelade när jag var ung. Det var ju kusinen, samma kusin som jag körde de här episka Tekken 3-dusterna med. Hade ju ett Mega Drive och Birran heter han. Och det var, eller han heter Johnny, men kallar sig Birran. Hur som helst. Han hade ett Mega Drive, jag hade inte det. Sonic 2 var ju liksom tillsammans med Rock'n'Roll Racing faktiskt, som jag inte ens hade spelat på Super Nintendo, så var ju det liksom saker som jag inte hade hemma. Mycket av det andra, liksom Djungelboken hade han, minns jag. Det kunde jag få på Super Nintendo, men Sonic kunde jag inte få på Super Nintendo. Och det här var liksom, det här var en konsolsäljare i sin allra renaste form. Ja, jag minns att det var värsta jippot kring releasen. Alltså jag minns att det här släpptes ju tisdag den 24 november 1990... Vad blir det? 1990, vad var det? 92. Mm. Och det här var när jag stod inne på Stor och Liten i Uppsala. Ungefär Street Fighter-rummet där då? Ja, precis. Samma ställe. Ja, ja. Numera är det en BR-leksaker för övrigt. Jag var där den dagen det här släpptes. Och de hade det på display. För att när man går in på det här stället så det är liksom en galleria och det finns ingenting på bottennivån, utan man, första som händer är att man åker upp för en rulltrappa och där uppe är liksom butiken. Mm. Här hade de gjort om det så att man åkte inte alls upp för rulltrappan, utan precis liksom i själva gallerian, myllrandes ut över galleriagolvet, så hade de en tv med Sonic 2 och så var det en tävling. Okej. Okay. Man skulle få mest poäng på den absolut första banan. All right. Och jag vann. Självklart. Och det var så jävla bra seger. Jag fubbade lite. OCD som jag hade redan då, så stod jag och tittade på de första 20 killarna och bara undersökte banan, så jag visste hur jag skulle gå för att maximera min poäng. Men jag vann. Ja, det var härligt. Vad vann du då? Jag vann lite klistermärken, leksaker, en t-shirt och lite sådana saker. Jag hoppades ju på att vinna en Mega Drive och Sonic. Ja, det borde... Herregud, det kunde de väl ha gett det. Ja, men jag tror inte Sega själva var inblandade, utan det var liksom bara entusiasterna som jobbade i butiken som yrkade på det här. Ja, det var strångt gjort av dem ändå, kan jag tycka. Det var härligt av den coola Andreas med ring i örat. Jag praoade sen hos Andreas lite senare. All right. Tänk vad kul om jag tänkte på idag. Tänk vad kul om sådana personer som man har liksom en anknytning. Du vet, han som jag har dissat för att han fick allting han pekar på. om han sitter och lyssnar på det här nu liksom. Jag sitter och rådissar. Jag tänkte på en annan jävel som också har ett gediget spelintresse, som var använde mig som hackkyckling. Jag ska nog inte nämna några namn för, nej. Men det vore kul om han hörde av sig. Om jag kunde tracka, eller liksom hitta på att det var han. Ja, eller, Andreas har ju pratat ju bara gott. Men jag kan väl säga, för att han ska veta vad jag pratar om. Andreas jobbade alltså på Stor och Liten i Sankt Eriks gallerian i Uppsala. Senare fanns han på TV-spelsbörsen, som sen blev en traditionbutik. Okej. Okay. Jag vill minnas att han var en jäkel på audio och video. Han hade typ laserdisk först av alla. Shit. Och jag praoade på TV-spelsbörsen när jag gick i högstadiet. Och det var precis när Soul Edge hette det. Alltså Soul Calibur, fast det första spelet. Ja, han hade... nej, Soul Blade heter det, va? Ja, så kanske. Han hade i alla fall importerat det. Och så hade de en chippad PlayStation i butiken som man kunde provspela det. Oh, det var ett jävla bra spel, va? Ja, med en väldigt ostig introlåt som många tycker är skitbra. Men det är ju bra för att den är ostig just. Ja, det är liksom... Sonic. Ja, just det, jag ska lite få en grej. Jag nämnde att det var den 24 november och jag sa att det var en tisdag. Ja. Jag minns att det var en tisdag för att det var Sonic Tuesday. Ja, just det, de gjorde det till en dag. Och sen när de skulle släppa trean sen sa jag för mig att det var ungefär att de körde på samma tema igen. Ja. Att det var ett jävla jippo. Det är från amerikanska källor, men Ja. Men de har ju alltid gjort sådana saker. Så det är samma sak när Saturn släpptes, var det på en lördag, så det var Saturn Day. Ja, det är charmigt. De försöker se. Eller de försökte. Nu är de väl mest utgivare, eller de är väl inget annat. Ja, nu är de bara om mjukvara, vet. Ja, precis. Jag undrar om det här kommer ändras någon gång. Ja. Jag vet, alltså, de gjorde ju så mycket fantastisk hårdvara, så man vill ju på något vis ändå. Fast de gjorde ju lika mycket mindre fantastisk hårdvara. Ja, men det gör alla, det är ingenting att tänka på. Nej. Jag drog ju jämförelsen mellan Game Gear och PSP. Det är i stort sett samma sak, fast 10 år senare. Ja, i och för sig. Det har du mycket rätt i. Så det går ju. Men det som tog ner Sonic, det som tog ner Sega var väl snarare dusterna mellan japanska och amerikanska Sega. Ja, det blandat med allt jävla hårdvarutjafs. Det var ju Sonic, eller Sega CD och Sega 32X, och sen kom Saturnen, och Saturnen var mest 2D, och 3D var det stora heta, så PlayStation vann, och sen så kom Dreamcast, och Dreamcast hade ingenting mot Sonic, eller mot PS2, och sen kom det Xbox, och sen till slut så orkade de helt enkelt inte längre. Nej. Det finns ju massor med anledning till varför Sega inte liksom finns kvar, men de var ju ett powerhouse, och det finns ju, alltså vill man ha en arkadkonvertering så är det ju på Dreamcast man ska spela den. Mm. Ta bara senaste Crazy Taxi som är helt värdelöst på Xbox Live. Alltså. Ja, riktigt skräp är det. Mm. Mycket för att man inte har det underbara soundtracket av Offspring förstås. Precis, just det. Det har jag aldrig spelat faktiskt, aldrig någonsin. Men jag ska inte ladda ner på PlayStation Network då, alltså. Nej. Försök få tag på Dreamcast-versionen. Ja, eller jag försöker få tag i en Dreamcast först. Ja, det också. Du, Anders? Sonic. Just det. Här spelet så introduceras ju också karaktär nummer 2 i gänget, som heter Tails. Ja, han har faktiskt flera namn. Det här är också en sån här grej. Han heter alltså egentligen Miles Prower. Det är faktiskt ett bättre namn. Ja, och det är ju en skön ordvits på liksom miles per hour. Det tänkte jag faktiskt inte på. Det var bra. Men så var det ju någon jävla PR-tjomme som bara, men du, ska han verkligen heta Miles per hour? Folk kommer inte fatta. Vi döper han till Tails, för han har ju 2 svensar. Just det, nu var det en korkad människa. Det blir Göteborg på en gång. Man kan ju tycka att en göteborgare ska uppskatta ordvitsen, men nej. Precis. Alltså, jag tänkte bara på Miles. Jag tyckte det var ett jättebra namn. Mm. Men Tails inte så mycket. Och, liksom, jag var ju äldre än min kusin, så det var ju oftast han som fick spela som Tails. För det gick ju, i tvåan gick det ju faktiskt spela 2 spelare samtidigt. Även om det var rätt så ojämnt flerspelarläge, kan man säga så. Ja, fast det finns ju fler varianter där också. Du kan ju antingen göra så att du kör standardspelet, och så kan man med player 2 kan styra Tails. Ja, det var nog så vi gjorde. Ja, så kan man göra, men så kan man ju också köra den här faktiskt, inte co-op, men tävlingsvarianten där båda 2 spelar banorna samtidigt. Ja. Och så är en Tails och en Sonic, och så tävlar man om vem som är först i mål. Har du testat det någonting? Ja, vi gjorde det nog någon gång, men jag tror det var första alternativ vi körde mest på, för att visst delar skärmen upp i det här andra alternativet, va? Jo, det blir extremt ihoppressat, så man får ju en exakt pålagd widescreen-känsla. Och när spelet ändå går rätt fort och det är rätt svårt att undvika fiender, då behöver man den bildytan som man kan få. Det var väl lite så vi resonerade, kanske. Ja, sen säger det också, det är inte hela spelet som är tillgängligt. Jag tror att det är 4 av de, vad är det nu, 8 världarna som ens går att spela på det sättet. Det roligaste med det är att det finns en power-up som inte finns annars. Det är de här monitorerna, du vet, där det finns typ, man kan få ringar eller sköld eller odödlighet eller snabbskor eller vad som helst. Mm. Det fanns en sån som var en så här typ teleporteringsgrej. Mm-hmm. Och om du låg efter och använde en sån, då bytte ni plats. Den är ju rätt skön. Ja, det var faktiskt riktigt nice. Så att man kunde ha jävligt kul med det här, alltså sitta verkligen så här, vet, jävlas med varandra. Ja, oh, shit. Ja, det är synd att vi inte prövar det här då. Det här är också ett av de spelen som faktiskt går att använda med lock-on-kassetten från Sonic & Knuckles, men det kommer vi prata mer om när vi kommer dit. Okej. Men när vi pratade om Sonic 1 så nämnde vi liksom att vad hände med bandesignen. Här, alltså jag tror jag har en teori om det här. Mm. Och det är att man började göra ett plattformsspel i ettan. I tvåan, då började man göra ett plattformsspel tillägnat Sonic. Faktiskt. Då handlar det liksom att man byggde banorna efter karaktärer man hade och dess egenskaper. Och det skiner igenom. Det enda som jag hatar i Sonic-spelen, vilket också förekommer i tvåan, det är de här förbannade vattenbanorna. Det vill säga Aquatic Ruin, så heter Och hur många gånger man har suttit sur över det där. Och liksom, varför finns de där? Och det finns ju fortfarande där. Ja. Vattenbanorna i Sonic är ju faktiskt några av de sämsta vattenbanorna i världen. Ja, jag tror inte jag kan komma på ett värre exempel faktiskt. Ja, jag kan nog komma på några om jag tänker efter. Men de är riktigt, riktigt dåliga. Mycket för att de faktiskt helt enkelt sakta ner. Ja, och så den här tidspressen hela tiden. Och han är ju, alltså Sonic, när han inte är i speed mode så att säga, så är han sölig och seg och bångstyr i sin kontroll på något vis. Han är väldigt sirapig, tycker jag. Alltså, det är mycket, ja. Så att han är seg på starta, och det är många gånger där du ska liksom, du ska hoppa någonstans, men du kan inte hoppa tillräckligt liksom, du måste ha lite fart för att klara av hoppet, och det är för liten yta för att hinna, så det känns som det tar så himla lång tid innan han får upp fart, och det går ännu saktare när han är i vatten, så du dör ju rätt så mycket i vattnet för att du liksom, ja, du har inte samma fysik längre, att det tar ännu längre tid. Sen tycker jag i och för sig att det här med bubblorna, att Sonic behöver andas, det är en ganska kul touch som tillför så att vatten är mer än bara jävelskap. Det finns liksom faktiskt en, det finns en konsekvens av att det är vatten mer än att det bara går sakta. Sen kan jag tycka lite där också att det känns, där har de än en gång sneglat på Mario och tänkt att nej, men det här ska vi göra annorlunda. Och, alltså, det är en cool grej som du säger, men jag hade nog inte gråtit om jag hade sluppit den. Nej, sen introduceras ju faktiskt också någonting av det absolut coolaste som finns i det spelet också. Aha. Och det är Super Sonic. Ja, just det. Första gången jag hittade Super Sonic, det här var alltså långt efter att spelet hade kommit ut och liksom långt in på nästa generation. För att jag hade ju inte en egen Mega Drive när jag var liten, så att jag spelade ju aldrig så pass mycket att jag faktiskt tog alla Chaos Emeralden, utan det var först nästan, jag funderade på om det kanske till och med var gymnasiet. Som jag satt med några polare, och så hade vi liksom fått tag på ett gammalt Mega Drive, och så satt vi och spelade Sonic 2, och då var vi två personer som hjälptes åt liksom. Och så bonusbanorna var ju roliga, så man såg ju till, för bonusbanorna får man ju ta 50 ringar och sen gå på en checkpoint, så kommer det upp en sån liten cirkel av stjärnor man ska hoppa in i. Ja, men i första spelet ska du ha 50 stjärnor, och nå slutet så dyker upp en stor ring du hoppar in i. Det är första spelet. I andra spelet så ska du ha 50 ringar och passera en checkpoint. Ja, nu är jag med. Väl inne i alla fall så får du ju den här halfpipe banan så att säga, där du liksom springer med Sonic och med Knuckles då, polaren kan styra Knuckles. Och sen Tails. Tails, nu säger jag fel. Tails. Där upptäcker man alla anledningar i världen till att hata Tails också. Hata AI-styrda Tails, för den jävla sabbar ju för. Men har man en polare så styr han Tails. Och det underlättar, kan jag säga. Hur som helst i alla fall, vi gjorde i alla fall det här, och vi nötte och vi tog alla Chaos Emeralder. Och vi tänkte, sweet, nu har vi tagit alla, fan vad duktiga vi är. Jag tänkte inte på det, visste inte alls om vad som hände. Nästa bana vi spelar så tar vi 50 ringar. Och vad händer när vi tar 50 ringar? Jo, Sonic blir plötsligt förvandlad och blir knallgul, och alla hans taggar står numera rakt upp, och han är dubbelt så snabb, dubbelt så cool och odödlig. Och så de här 50 ringarna börjar sakta räkna ner. Kommer de ner till noll så försvinner den här effekten. Men du kan hela tiden bygga på det genom att plocka fler ringar. Och det här var så coolt, så att jag, ja, återigen så tappade jag hakan. Jag undrar hur många som har spelat, alltså, Sonic-spelen utan att, alltså, jag vet att jag var en av dem. När vi pratade om min topp 100-lista så hade inte jag gjort det. Så det, jag fick naturligtvis sätta mig ner med det där jävla spelet och köra och samla, alltså gå in verkligen. För jag, tidigare inte jag brytt mig, jag har aldrig liksom förstått funktionen. Men det fick man ju svart på vitt varför det finns där då. Men i första spelet när du samlat alla Chaos Emeralder så får du ju det bra slutet. Vilket innebär att det är lite mer grönt, eller lite mer grönska, blommor och skit på liksom slutfilmen. Och det var inte så mycket att höra för. Men här är det verkligen en helt annan karaktär helt plötsligt. Ett helt nytt spel och till följd liksom, eller ett nytt sätt att spela i alla fall. Ja, och sen blir det ju lite annorlunda i slutfilmen också. Det är inte så stor skillnad, men lite skillnad blir det. Det är så petitess och löjligt, så det är inte så värt att ta upp. Men alltså, som du säger, man spelar ju på ett annorlunda sätt helt plötsligt. Och det gör så jävla mycket, för det, alltså, plötsligt så blir ju spelet bara en jakt efter ringar. Det här ringsystemet har vi inte pratat om. Det tycker jag faktiskt också är ett ganska läckert sätt att göra power-up-systemet, eller livmätaren egentligen. Mm. Att man tål en träff och man har lite ringar, bara att ringarna försvinner. Mm. Och studsar ut på banan i en väldigt läcker fysisk effekt som jag tyckte var ashäftig när jag spelade det första Sonic-spelet. Ja, jag vet inte om jag tycker den är lika läcker i Sonic 4, men vi kommer till det. Jag tycker fortfarande om det. Ja, jo. Jo, men det var ju också en av de där grejerna som särskilde Sonic från Mario distinkt. Liksom. Att han var inte mindre och han förlorade egentligen ingen förmåga. Utan, och så tyckte man att man kunde lura spelet lite grann. Ja, men han kan ju ta samma ring om och om igen. Precis. Och hur många bossar har man inte klarat på den vägen? Liksom? Ora. Så det var, ja, nytt intressant grepp som fungerade mycket bra. Mm. Det borde vi väl ha snackat om i ettan egentligen. Vi tycker vi kan sprida ut det lite. Det är ganska många spel vi ska gå igenom. Ja, jo, det är det faktiskt det. Jag ska också nämnas här att spelet har 6 ofärdiga banor som faktiskt finns med på kassetten. Aha. Som man kan nå med lite så här, du vet, hackande och grejer. Mm. Och det, ja, vilka zoner är egentligen inte så jätteintressant, men det fanns alltså 6 zoner till som aldrig liksom blev helt färdiga. Oj. Och ja, de är väl inte så superspännande med tanke på att de är så ofärdiga, men det är ändå lite kul att det finns, att det liksom fanns så mycket mer som aldrig riktigt kom med på något vis. Mm, visst är det så. Mm. Men du sa att det släpptes ett år efter ettan bara. Jajamän, november 1992. 91 var ju första spelet. Ja, de ville hålla momentum uppe då. Det lyckades de ju med. Ja. Alltså, när jag hade klarat Sonic 2 första gången så kände inte jag liksom att jag egentligen ville ha mer heller. Utan man får tillräckligt mycket av allting och så kan man skippa vattenbanorna. Mm. Typ. Ja, faktiskt. Men, ska vi lämna älsklingen och gå vidare på 3? Visst tycker du 3 är bäst? Jag tycker 2 är bäst. Jag tycker 3 också är bra. Men innan vi ska gå in på det ska vi faktiskt ta en liten avstickare. Aha, ja, det vet jag ingenting om, men kör på. Ja. Innan jag ska gå in på det ska jag bara nämna också en liten grej jag glömde nämna när vi pratade om Sonic 1. Det är ganska stor skillnad på våran västerländska version, alltså nordamerikanska europeiska, jämfört med japanska. Okay. Det finns en hel del grafiska effekter som bara fanns i Japan-releasen. Okay. Dels är det lite parallaxskrålningseffekter, lite vattereffekter och såna saker som inte finns av någon anledning i våra. Mm. Men det finns i Japan. Kan det ha att göra med alla olika versioner av Mega Drive? Jag vet faktiskt inte vad det är som ligger bakom det hela. Ärligt talat så har jag ingen förklaring. Man tänkte ju ta liksom, kan det vara PAL-NTSC, men jag menar, USA har DNTSC och där är det i alla fall skillnad, så att säga. Ja. Ja, hur som helst i alla fall, köper man Sonic Mega Collection så finns den här original Japan-versionen också, JP2 Revision kallas den. Okej. Okay. Och det är egentligen ett hack som sen har liksom köpts upp och blivit officiellt. All right. Det jag skulle nämna. Jag ska också nämna det att PAL-versionen av Sonic har konsekvent rört sig i ungefär 83% hastighet av NTSC-versionerna. Ja, vi är lite segare. Ja, det hörs ju också i musiken. Mm, Avgrundsvål för övrigt tycker att det är ett gigantiskt kliv upp från ettan. Ja, och det är väl alla överens om. Ja. Alla vi tre i alla fall. Så måste jag också påpeka att sista bossen är riktigt, riktigt svår. Ja, verkligen. Och det är någonting som också Havgrundsvål tycker, att det känns verkligen belönande att klara av den. Ja. Ja, han är ingen Bowser ur rätt aspekt där. För Bowser är jättestark som karaktär, men som utmanande boss inte så mycket. Nej, alltså tittar du Bowser i början så är han ju i princip bara en levelfiende. Alltså han, ja, han är inte duggfarlig. Det är väl först... Nej, han är inte farlig nu heller. Så att... Ja, och i New Super Mario Bros. Wii tycker jag fick den utmaningen jag ville ha. Ja, i och för sig. Det kan jag nog tänka mig. Det har jag inte spelat, så att det vet Nej. Jag inte om. Det var faktiskt en av de bättre liksom Bowser-fighter jag har haft, tror jag. Okay. Jag ska inte berätta vad som hände, men det är riktigt coolt. Ja, någon gång ska vi ta med Andy också, så det väntar vi med. Ja, kom upp hit. Ja, jag får göra det. Mm. Avgrundsvål har också en sista kommentar om Sonic 2. Får vi se om du reagerar som jag gjorde. Jag vet inte om jag vågar säga detta utan att framstå som en nazist gånger 10, men Sonic 2 är så jävla bra att det är bättre än Super Mario World. Uh, Nej. Jag tycker tystnaden talar. Nej, men alltså, jag förstår om det finns folk som tycker det. Och det är inget fel i att tycka så, för att liksom, det är ett riktigt jävla bra spel. Alltså, Super Mario World och i min bok är dubbelt så bra. Men, ja, så om man tänker efter. För alltså, det har så mycket mer i Mario. Det är liksom Marios grej att han är en regular guy, men han har så mycket bra shit runt om sig. Alltså, han har Yoshi, han har alla jävla power-ups, han har Bowser och hans ungar och liksom svampriket generellt. Och i World också med de här och underbara extra banorna. You're a super player och allt det där. Det, liksom, det finns inte i Sonic. Han är en riktigt bra utmanare. Det är definitivt Sonics starkaste kort. Men nej, inte i min bok. Jag tycker inte heller att den kan mäta sig egentligen med World. Mycket för att jag tycker att World är så himla stort. Det finns så mycket i World. Och det är just det också, att det är kvalitet på varenda jävla millimeter dessutom. Ja. Det är enkelt att göra stora spel om det är skit. Men det är inte World. Och det är liksom, det finns inget bättre plattformsspel från den eran än World. Det kan jag väl säga på en gång. Nog om det. Nu ska vi gå på den här avstickaren jag pratade om. Ja. Ja. Ja, vänta, har vi inte gjort det? Nej, det här var ingen avstickare. Det här var bara en liten inpetad. Nu kommer det avstickaren. Okej. Avstickaren är Sonic the Hedgehog CD. Jaha. Och den tar jag upp för att om man tittar kronologiskt så släpps den här faktiskt efter Sonic 2. Mm-hmm. Då ska vi se här. Och det är alltså 1993 i oktober som den når oss i Europa. Vi kan väl säga det. Sonic CD var ju alltså, eller Sega CD var ju någonting som man kunde köpa till sin Mega Drive och liksom sätta på sin hemkonsol egentligen. Och skulle då möjliggöra mycket ballare spel på samma maskin. Mm. Tanken var att den skulle konkurrera med Nintendo PlayStation. Ja. Som var ett liknande CD-ROM-tillbehör då till Super Nintendo, som sen bröts ut på grund av liksom samarbetsproblem mellan Nintendo och Sony och senare blev utvecklat till Sony PlayStation. Precis. Men hur som helst i alla fall, Sega Mega CD hette tillbehöret och det var alltså en stor jäkla sak som du kopplade på din Mega Drive på. Det fanns också en kombinerad Mega Drive och Sega CD-maskin där allt var i ett kit också. Mm. Helt enorm blev så småningom en 16-bits-maskin med 32X och allt möjligt senare då. Angry Video Game Nerd har väl gjort en video om det, va? Ja, det är väl ett enormt torn till slut. Men det går väl, om du tänker att du har en Sega CD och sen en Mega Drive på det och sen en 32X och sen så har du Sonic & Knuckles och sen så har du ett tillspel ovanpå det. Det är ju liksom hur många lager som helst. Det är ju världens jävla macka liksom. Hur som helst, det vi ska säga om Sega CD som är, många säger att det är det starkaste kortet i Sonics saga. Ja, du menar Sonic CD och inte Sega CD. Ja, förlåt. Sonic the Hedgehog CD, eller Sonic CD kan vi kalla det helt enkelt. Mm. Jag vet inte mer om det. Jag har bara nosat lite på spelet, så jag ska inte uttala mig om hela, utan jag har bara touchat det. Och vad jag kan se så känns det liksom ungefär som Sonic 1 ungefär. Fast med Sonic 2 och gameplay-mekaniken, att du kan liksom snurra och sådana saker. Mm. Jag är ju, likt du, inte heller spela igenom det helt, utan jag spelar i emulerad form. Och inte spela vidare mycket, utan mest känt på vad det är. För att när liksom emulatorvågen slog till där, när liksom internet kom hem till Svensson-familjen, emulering var ju bland det ballaste som fanns då. Och framförallt när man kunde liksom få tag i sådana här spel som jag hade liksom aldrig en möjlighet att skaffa en Sega CD. Nu har jag ju fått det efterhand i och med att jag vuxit upp och tjänar pengar. Men på den tiden, hallå. Ja, det var ju praktiskt taget omöjligt. Ja. Jag ska också nämna det att någonting som är ganska coolt med det här spelet är att det finns ju, alltså storyn är här, precis som med alla stories så är det att Dr. Robotnik ska göra något dumt med hjälp av att samla en massa olika prylar, och så ska Sonic hindra honom från det. Det är i princip storyn i alla Sonic-spelen. Det är därför vi inte har pratat någonting om det. Mm. I det här fallet så är det inte Chaos Emeralder dock, utan det är typ Time Stones, tror jag de heter. Okay. Och hela grejen med det är att varje bana du är på finns i fyra olika tidsepoker. Mm-hmm. Och det är det som gör dem så coola. Det finns alltså då past, present, och sen finns det good future, bad future. All right. Och det är det som är så coolt, för kan du verkligen hoppa mellan de här olika tidspunkterna genom att nå vissa checkpoints, och sen så gäller det att bibehålla då fart ett visst, lite som Tillbaka till framtiden, du måste hålla hastigheten. Det är så här charmiga, så det är också så här så läcker, för när du åker bakåt i tiden så finns det fler robotar, medan det i nutiden så har några av dem gått sönder för de är gamla, och i framtiden så har ännu fler gått sönder för det är liksom längre fram i tiden. Ja, det, sånt där är bara superskärmigt. Ja, och liksom paletten ändras lite, och banorna, liksom nivådesignen ändras pytte lite, och det är lite som musikskillnader och såna här saker förstås också. Mm. Och det är en riktigt skön detalj, och sen, i slutändan så kan du också då sabba liksom robotmaskinen som tillverkar nya robotar, så får du hela zonen fri från robotar också. Mm. Och det är också den vevan som du får då good future, att den är tom från fiender, och allmänt lite så här miljöproblemen är borta och så. All right. Det är också spelet där vi får möta Amy Rose första gången. Den här rosa igelkotten som, ja, hur var det jag beskrev det innan vi började här? Man tänker se ett lysande centrum. Ja, jag skulle vilja beskriva det som pip, pip. Ja. Du väljer att citera från Jerry Springer helt enkelt. Ja, precis. Hans välvalda ord. Ja. Jag skulle vilja säga att om man tänker sig ett lysande epicenter av så här, här är galaxens stora centrum för intressanta karaktärer, så är väl Amy Rose så långt bort från det man kan komma. Ett svart jävla hål. En irriterande liten skitunge. Ja. Som dessutom... Det är inte ja, när hon fick röst var det inte direkt bättre då. Eller? Samma sak är med Tails egentligen. Att han var ju ändå rätt okej innan... Sonic också för en del, innan man börjar blanda in röster i mixen. Alltså det gäller väl hela det här universumet. Allting gäller ju, alltså ingenting blir bättre med röst i Sonic-världen. Nej, precis. Ja, vad var jag skulle säga? Det var någonting mer om hennes röst, tror jag. Eller, jo, det var så här. En sak som irriterar mig fruktansvärt mycket med henne, det är, har du spelat Sonic Freeriders, det här Kinect-spelet? Nix. Ett av de första teamen man möter det är hennes team. Och eftersom hon är tjej, va, så får man reda på såna här viktiga saker som: ta det lite lugnt, du spelar mot tjejer nu. Det är så bara, tjena, de ringde från 50-talet och ville ha tillbaka sin kvinna. Ja, ungefär, det var så här utdrag från Mad Men. Ja, verkligen, så att, pinsamt, Sega, bara pinsamt. Mm. Jag har spelat racingspel med henne mixen dock. Förra årets, eller var det i år? Det var nog i år, Sonic and Sega All-Star Racing. Det har jag hört gott om faktiskt. Det är riktigt bra alltså. Jag fick läsa det när jag fortfarande fanns kvar på ditt skepp, så att säga. Mm. Och jag tror jag gav det 7 av 10. Alltså det är en riktigt värdig utmanare till Mario Kart. För det är i stort sett samma sak. Det är också snyggt för att Mario Kart är liksom rätt sekt, i alla fall om man jämför med det här. Och det är ju också det att Sonics kartracing-spel ska ju vara lite mer edgy än svampriket och Mario, va? Såklart. Så att ja, fast det är samma grej liksom. Du kör en kart och skjuter power-ups och använder shit och så. Men och driftsystem och så. Det är riktigt jävla kul. Kan rekommendera. Jag har inte provat, men jag får väl ta och göra det. Mm. Är det kul i co-op då? Du, fler spelar läge menar jag. Ja. Precis lika kul som Mario Kart. Okay. Är det PlayStation eller Xbox då? PlayStation, tyvärr. Fan, jag tänkte du skulle kunna ta med det. Kan vi testa det? Eller så får du komma upp hit. Ja, i och för sig. Det har en hög här och sig. Om Sonic CD så säger det avgrundsvål som så. Det kan vara fint. Att spela Sonic CD är som att upptäcka att en gammal vän har ett tungt drogproblem man inte kan göra något åt. Oh, det där var tungt. Vad heter det? Obitediktum eller någonting sånt. Tänker du på podcasten eller ja. Uttrycket? Nej, jag vet inte vad uttrycket är. Jag tänkte på podcasten, någonting som de kan ha som titel i nästkommande avsnitt. Ja, kanske. Nog om Sonic CD. Ska vi gå vidare på nästa etapp i serien? Sonic 3, som jag har haft på min topp 100-lista. Den har försvunnit från min topp 100-lista den här veckan. Och det är för att jag insett att det här är inte kul. Sonic 3 tycker jag, nu vet jag att du tycker om det, så nu blir det lite så här munhugg här. Men jag tycker att de gör allting fel i det jävla spelet. När de går från Sonic 2 till Sonic 3, hoppet däremellan, nu var det lite skit däremellan i och för sig, men det hoppet är ju ett leap of faith, jag älskar det uttrycket, ett leap of faith som har gått rakt åt hela jävla helvete. Nej, säger jag. Det är inte bra. Får du berätta lite här? Det är liksom, först och främst är det i vattenbanorna återigen, och de är ännu värre än i tvåan här tycker jag. Men de är designade för att reta gallfeber på det, och de kommer tidigt och det tappar allt sug för att spela spelet på grund av de här. Sen kommer de här jävla grejerna som du ska springa på och därmed sväva, jag vet inte vad man ska kalla och beskriva det bättre. Vet du vilka jag menar? Mm. Ja, jag hatar det. Och det är så dåligt. Det är inget annat än dåligt. En sak som är coolt dock, det är att de försöker inkludera lite power-up-system i det här. Att han har ju haft den där blå skimrande grejen och han har liksom kunnat vara odödlig under en viss tid. Men just den här eldfunktionen som inkluderas här, när han kan liksom bli en eldboll och nästan en föraning av den här homing-attacken som han har fått på senare dagar. Den gillar jag, men det är inte mycket mer som jag gillar i Sonic 3. Jag tycker liksom det, i grund och botten är det ett plattformsspel som påminner om ett roligt, men det är inte kul. Det jag gillar med det är att jag tycker att skillnaden mellan Tails och Sonic har blivit större, vilket har också öppnat upp för att man kan ta olika vägar på banorna beroende på vem man vill spela som. För du kan ju spela som Tails om du vill i Sonic 2. Mm. Alltså du byter ut att det är han som är huvudkaraktären, att du styr honom främst. Mm. Men du kunde ju liksom inte utnyttja hans flygkapacitet någonting, utan han var ju exakt som Sonic fast bara en annan färg i princip. Mm. Här finns det ju faktiskt en poäng med det. Här finns det liksom olika rutter på banan du kan välja beroende på vem du spelar. Så det finns ett omspelarvärde i spelet ur den aspekten. Alltså som i Lost Levels, så du kan byta Mario mot Luigi. Mm. Och den grejen tycker jag lyfter spelet. Sen tycker inte jag att bandesignen är så där hemskt som du beskriver den. Och jag tycker framförallt att utvecklingen här, som du säger, med lite power-ups och att man liksom kan göra mer än bara springa och gå och hoppa, bidrar med någonting. Sen så tycker jag att det är generellt... Men får jag avbryta här? För ja. Visst, man kan springa och göra annat än att springa, hoppa och... Vad sa du mer? Snurra ja. Och rulla. Ja. Men det är det att Sonic kan ju inte det egentligen. Man liksom, han är ju en handikappad jävla retardo i det här fallet. Han är ju värdelös på det. Sonic kan springa, det är han bra på. Men han kan inte göra det andra. Han är värdelös på det som sagt. Och då blir det inget kul spel. Men tycker du att det är så stor skillnad alltså i plattformshoppandet? Ja, alltså, nej, det är det inte. Men det sätts inte på prov i samma sätt i tvåan som det är i trean. Du menar så att det är bandesignen tvingar dig att spela på ett annat sätt än i tvåan, ja. Och det gör att du inte uppskattar det, för att du gillar exakt. Inte de aspekterna. Exakt, och sen bandesignen har också en annan stor brist i det här, och det är att det är rätt uppenbart vart du ska gå hela tiden. Eller inte rätt uppenbart, men hyfsat. Men i vissa tillfällen så liksom är jag lost i alla fall. Vad fan kan jag inte ta mig hit för och så. Och så sen, det är aldrig kul att gå bakåt. Man får göra det framförallt under en zone, vet jag. Och man får göra det hela tiden när det är i den här bergen som skiftar när Eggman eller Robotnik håller på och borrar och härjer. Mm. Vet du vad jag menar? Alltså, springa bak för att hitta någon annan rutt. Alltså, nej. Nu är det lite rage här, men jag har varit skitless på det här spelet under den här veckan. Jag trodde inte. Jag trodde jag skulle liksom bli upplyst som du verkar vara. Men det var raka motsatsen istället, så att nästan är lite arg på det. Ja, jag tycker att det är svagare än vad tvåan är. Men jag tror att min grej också att jag bakar ihop det med Knuckles ganska mycket. Ja, det är ju inte jag spelar mycket av. Nej, jag spelade dem ju back-to-back liksom, så det är väldigt mycket samma spel alltihopa. Men det kanske ligger någonting i det du säger. Så jag tycker att bandesignsmässigt så känns det här mindre plattform och mer sidskrollande racing. Det är någonting som avgrundsroll också säger. Nästan lyft ett citat rakt ut där faktiskt. Mm. Det är ju väldigt mycket, alltså det jag kan tycka med det här är att här har man, i första spelet så är det ett plattformsspel som Sonic råkar vara med i. I nummer två så är det ett plattformsspel där man har byggt allting efter Sonic. Mm. Och det känns som att i trean så har man nog byggt ett plattformsspel efter Sonic och man har tänkt att Sonic handlar bara om full fart framåt. Och jag kan tycka att det finns ett problem där, för det handlar faktiskt inte bara om full fart framåt. Det är ganska mycket tid som är inte full fart framåt i Sonic 2. Alltså Sonic 2 handlar för mig väldigt mycket om att du gör, alltså det här Halo Reach-grejen liksom så här, du chillar i en minut och liksom bara går, hoppar, fixar, och sen så har du 30 sekunders toköss, lite mindre egentligen. Och sen så är det tillbaks till det här lite mer lugna så. Och här känns det som att hela spelet i Sonic 3 är, de försöker få det till toköss hela tiden. Problemet är att du har liksom ingen kontroll i toköset. Så som du säger så blir det problematiskt när bandesignen är baserad på att du ska toköösa, men det är inte så jätte liksom solid hur du ska kunna hantera toköösandet utan att du är tvungen att stanna upp och backa. Mm. Så att, ja, det ligger någonting i det du säger, men jag tycker jag håller det fortfarande högre än vad du är. Jag tror att det kan vara för att jag gillade det här redan från början. Så för mig är det mer att jag upptäcker vissa brister i min lilla älskling medan du börjar nu och är lite visare än vad jag var när jag spelade första gången. Så du kommer direkt, alltså mina retroglasögon hjälper mig i det här läget helt enkelt. Mm, mm, mm. Jo, men det är det. Jag har inte samma förankring till trean kontra tvåan. Jag har ju spelat trean tidigare också. Jag hade ju som sagt med på min topp 100-lista, men jag vet inte fan hur jag tänkte med då. Faktiskt. Det var så uppenbart när jag spelade efter varandra också, för jag hade skitkul nu när jag spelade Sonic 2 fortfarande. När jag hade kommit förbi vattenbanorna så liksom kunde jag sitta som ett barn innan julafton, för att jag visste att jag slapp de jävla vattenbanorna. Då var det bara att ösa. Men i trean så kommer liksom störande moment på störande moment, och jag kan inte, det är också en stor grej för mig, att även om Sonic är ball och så tycker inte jag att han är så jävla ball egentligen. Alltså, jag kan inte känna det minsta sympati för Sonic, för att han ska ju liksom klara av det där med en handvändning verkligen som. Och när han inte gör det så skiljer jag på han snarare än mig. Kontra Mario då, som är liksom en no-guy, som liksom blir helt jävla fucking awesome för att vi kommer så bra överens. Så det är det. Jag tycker om att ge saker karaktär. Både materiella ting och så här fiktionella karaktärer tycker jag om att liksom nästan prata med, va? Om jag dör i Sonic 3 eller Sonic 4 också för en del, så tänker jag, eller säger jag ofta för mig själv liksom, att fan Sonic, du är fan riktigt kass ibland. Och det gjorde jag flera gånger, alltså framförallt i trean. Så du sitter och bygger upp din egen lilla fanfic medan du spelar alltså? Ja, fanfic och så en liten hatrelation där, bara för att han jag vet inte, det finns ett balt engelskt uttryck som jag inte kommer på nu, men han utger sig för att vara så mycket mer ball än vad han egentligen är. Är en liten poser? Han är lite fake. Han är som folk som köper t-shirt på Carlings och sen tror att de är rock liksom. Nej, det är lite fake. Ska vi ge oss med Sonic 3 där och prata lite grann om Sonic & Knuckles? Ja. Det får ju du, det skeppet får ju du styra då, som sagt. Ja. Sonic & Knuckles utvecklades egentligen samtidigt som Sonic 3. Alltså tanken var att Sonic & Knuckles och Sonic 3 skulle vara samma spel, och det var också det från början. Mm. Men så småningom så växte det så pass mycket större att det blev sitt eget spel. Storymässigt så hakar det på direkt efter Sonic 3. Och det här kan du då välja om du vill spela som Sonic eller som Knuckles. Mm. Och Knuckles kan göra massor med saker. Bland annat så har han jävligt coola små taggar på sina händer, så han kan puncha saker. Och framförallt så kan han klättra på väggar, vilket återigen då öppnar upp ytterligare för här med att kunna välja olika så att säga, olika rutter på banan. Men samtidigt så har han också sina brister, så att det finns liksom ingen som är egentligen bättre än den andra. Eller det finns väl kanske så, men både Sonic och Knuckles har både har extra färdigheter och saknar lite färdigheter som den andra har, så att det finns liksom en balans i det hela. Det gör också att framförallt slutbossen är för jävla svår om man är Knuckles, kan jag säga. Mm. Men det här spelet tycker jag är vassare än Sonic 3. Det är roligare banor och det är uppbyggt så att säga. Ja, på samma sätt som 3:an så är det så att varje bana hakar på nästa bana. Att det är liksom direkt på här. Det känns mer storydrivet på något vis. Ja, det gjorde det redan i 3:an. Det är ju Knuckles, alltså inledningsvis i alla fall, som går in och jävlas mest hela tiden. Ja, han tar ju alla emeralderna från Sonic. Så Sonic inleder ju som Super Sonic och sen så krockar han med Knuckles som tar alla emeralderna och sen så ska du ta tillbaka dem. Det är ju en typ av dispyt där, för att Knuckles tillhör ju alltså en gammal civilisation av såna echidnas, eller myrpigsvin som de heter på svenska, har jag fått lära mig av Radiospeltors livesändning. som då har funnits i den här världen tidigare, men ja, och det har också då blivit att bli en typ av missförstånd också med den här, för att Dr. Eggman då vill åt kaosemeralderna för att starta liksom den Egg of Doom eller vad det nu heter, någon slags rymdskeppsaktigt som ska drivas av kraften från kaosemeralderna, och Sonic vill ju stoppa det, så därför tar han kaosemeralderna i Sonic 3. I Sonic & Knuckles då tycker Knuckles att han ska ha de här kaosemeralderna för han behöver dem, han är liksom rädd för att Sonic också ska utnyttja dem till fel grejer, för att han litar inte på någon och så vidare och så vidare, så sakta men säkert byggs det av vänskap upp och de börjar lita på varandra igen och så vidare. Så att storymässigt så tycker jag det är mycket roligare att spela det här spelet, för att det finns liksom mycket mer där mellan de två. Ja. Jag ska inte gå in så jättemycket mer på det. Det släpptes i alla fall 1994, den 18 oktober. Sonic 3 släpptes då samma år fast i februari. Så det är liksom bara några, blir det 8 månader och sånt där mellan de här två spelen. En sak som jag tycker framförallt, nu är det väl samma motor misstänker jag, både Knuckles och i 3, men tycker inte du presentationsmässigt att man försöker kräma ut lite för mycket? Alltså inte kanske rent prestandamässigt, men det blir lite överväldigande hur mycket shit som träffar ögonen. Det ska brinna och det ska blinka, det ska coola typsnitt och det ska liksom allt på en gång. Och det, ja, det ser ut som en... Nej, jag vet inte. Jag misstänker att utvecklingsdream eller Genesisna man jobbat med kan visa fler färger, för det känns ju som att det grötar ihop sig, framförallt i början då på de här brinnande skogsbanorna. Ja. Så det blir ju liksom lite knepigt ibland, och det är så mycket, det är värmeeffekter och det är liksom mycket på en gång på en och samma bana. Och det här problemet som vi pratade om i Castlevania 4, att man märker när tilesen upprepar sig, för de är inte helt perfekt anpassade efter varandra. Det ser man ju tydligt i alla fall början på Sonic 3. Jag tycker Knuckles är det lite bättre på. Det kan ju ha att göra med att det är en andra banor förstås och andra teman, men just det brinnande skogstemat kändes ju nästan lite knepigt ibland. Men samtidigt tycker jag grönskan är ganska fin. Och man vill ju, så det här kom ju i sluttampen av Mega Drivens livscykel, så att man ville ju verkligen ösa på med allt man kunde, lite som Konami gjorde också med Sparkster-spelet vi spelade, Knights någonting. Vad fan? Inte Sparkster utan Rocket Knight Adventures. Rocket Knight Adventures, ja. Alltså, ja. På samma sätt som man där har liksom öst på med effekter överallt, så gör man samma sak här för att skryta med sin maskin. Här känns det som att man inte hittar samma smakpolis som man kanske hade på Konami, som har sagt typ så här: okej, liksom less is more ibland. Ja, kvantitet före kvalitet vart det mycket, kan jag tycka. Antagligen lite, ja. Ja. Så det... Sen gick det ett par år. Av skit, vill jag tillägga. Ja, jag tänkte vara tyst där i 5 minuter, men det är lika bra att säga det. Sonic gick ner så ordentligt. Nu var det ju så att många säger att Dreamcast-spel där är rätt okej. Okay. Och det finns något i så här halv 3D som ska vara rätt okej. Okay, och jag vet att jag spelade någonting till Wii när Wii var nytt. Secret Rings shit som inte var liksom jämförbart med så, men jag tyckte ändå att det fanns liksom en charm där någonstans, kände att fan, det kanske kan gå vägen ändå. Och sen kom ju det här när han varit mörk varulv där, eller vad fan har varit. Ja, det är väl Unleashed, va? Ja, precis. Som var riktig jävla kräka spel. Man kan väl säga generellt, alltså, Adventure-spelen har jag tyvärr inte spelat. Nej. Alltså ordningen är ju Sonic, Sonic 2, Sonic CD, Sonic 3, Sonic & Knuckles, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog, den här svarta killen med puffra. Sonic the Hedgehog, alltså den första rebooten, och sen Sonic Unleashed, den andra rebooten. Och sen däremellan då så finns det ju jättemycket fler också. Så du har ju Sonic and the Secret Rings som du nämnde då, Sonic Rivals, du har Tails Adventure, du har Knuckles and Chaotix som ska vara rätt bra, jag har tyvärr inte spelat det. Du har racingspelen, du har partyspelen, du har liksom hur mycket som helst egentligen. Dr. Robotnik Mean Bean Machine till exempel, som är med på den här collection, Sonic's Ultimate Genesis Collection. Det finns liksom hur mycket som helst där Sonic egentligen är med. Men om man liksom tittar på huvudstoryn så tycker jag att den liksom tar en paus här. Just det, så. Sen så ska jag försvinna, men jag tycker att om man kollar på bärbart så Sonic Advance, som är utvecklat av ett annat företag som heter Dimps, tror jag. Det är det, va? Ja, det är Game Boy Advance börjar på där namnet. Men sen så har det väl fortsatt in på DS också. Det finns Advance, Advance 2, Advance 3. De tycker jag hittar tillbaka till bra Sonic. Mycket tror jag för att man har ett annat team i ryggen. Som likt oss ser utvecklarnas brister. Ja, faktiskt. Ska väl också tilläggas att killen som ligger bakom Sonic 3, tror jag det är. Eller kan det vara att han redan var inblandad i Sonic 2. Men det är ju snubben som senare blev... han flyttade till USA och började göra liksom andra grejer. Han lyckades ju faktiskt klämma ur sig Nights into Dreams. Som är liksom ett av de coolaste och bästa spelen jag har spelat på Saturn då. Eller, det är inte för att det är inte det bästa på Saturn, det är i och för sig också, men det är ett av de coolaste spelen jag har spelat generellt. Och sen vad som hände därefter, för det är typ hans sista bra spel. Sen så gör han faktiskt bara skit. Tyvärr. Ja. Hade du, on another note så att säga, var det Michael Jackson som skrev musik till Sonic 3? Ja. Musiken i Sonic 3 är delvis skriven av Michael Jackson. Sen så dels var han själv inte färdig och framförallt inte nöjd med musiken. Nej. Och sen så kom ju hela pedofilhärvan, så då blev det liksom att man behöll väl liksom lite av grejen han hade gjort, och så gjorde man liksom sina egna efterarbeten på dem. Ja, det är inte bra. Nej, det låter ju skit faktiskt. Ja. Det är också en sån här grej som jag störde mig på. Men det här är också när Michael Jackson inte riktigt är lika bra. För när Michael Jacksons sista bra skiva, det är ju faktiskt Dangerous-skivan. Tycker du? Ja, efter det så tycker jag inte han har gjort någonting som är värt det. Vilken skiva är They Don't Care About Us på? Med på? Okej, okay, jag måste rätta mig där. För den låten är faktiskt också bra. Det är väl i så fall... Så jävla ballt komp, minns jag det. Jag köpte den på singel när den kom. Den är faktiskt jävligt läcker. Ja. Men ja, okej. Okay. Det är väl kanske hans sista riktigt bra låt, tror jag. Ja, det är nog med på också. Jag tror att det är History som den är med på. Det är säkert någon där ute som är ett mycket större Michael Jackson-fan än jag som kan rätta med det. Men History är väl en tre skivers best of det, va? Men den innehåller också lite annat, har jag för mig. Ja, det är lite så här, en skiva best of, en skiva live och en skiva så här hemligt material och en ny låt kanske. Vet inte om jag ska vara helt ärlig, men något sånt är det säkert. Ja, men du, känner vi oss redo att ta oss an huvudrätten? Det tycker jag. Och våran huvudrätt för veckan då är ju inte helt oväntat Sonic 4. Eller Sonic the Hedgehog 4 episod 1 för att vara riktigt korrekt. Och det här är ju... Ja, jag vet att de har sagt det många gånger. Men det här är väl den ordentliga uppföljaren på 3:an egentligen. Så många år senare. Det är utvecklat dels av Dimps och dels av Sonic Team själva då. Och har släppts på PlayStation Network, Xbox Live Arcade, WiiWare och iOS. Alltså iPhone då. Eller för det mesta. iPhone, iPod Touch och iPad. Precis. Precis, precis. Du spelade på Xbox, Samson. Jajamän, jag har också faktiskt dubblat lite med iPhone-versionen för att se vad skillnaderna var. Då vill jag höra dem. Kontrollmetoden. Okej. Okay. Var i princip det som skildes. Alltså det är verkligen samma spel. Jaha. Och det funkar väl helt okej med iPhone. Alltså det är ju sån här... vad ska man säga, pålagt liksom, du får ett styrkors på vänster sida av skärmen och du får en hoppknapp på höger sida av skärmen. För du använder ju bara styrkors och en knapp i princip. Så att det är ju inte den optimala lösningen, men för att vara ett iPhone-spel som är en plattform så funkar det ändå hyfsat på något vis. Men hur tyckte du att det funkar på Xbox Live då? Eller på din Xbox 360 rättare sagt? Det startar när man säger åt att starta. Även det, vad är du ute efter? Nej, men alltså, jag tänker liksom på att ja, nu har det gått så här lång tid, vi har fått så mycket skit. Och då tänker man så att när man startar upp Sonic 4 så ska det kännas som handen i handsken lite grann. Att liksom äntligen har de fått till måtten alldeles perfekt. Och då frågar jag dig om du tyckte det. Ja, okej, du tänker alltså på typ fysik och kontroll och såna här saker. Ja, helhetskänslan från ja, lite första intrycket aspekten där. Alltså jag är lite kluven till det här spelet måste jag säga. Alltså det känns, dels så är det ju det som det ska vara. Alltså det är ju gamla skolans Sonic. De har ju lagt till den här homing-funktionen som jag tror introducerades i Sonic & Knuckles. Jag är inte helt säker på det. Nej. Men samtidigt så är det så att det är väldigt medvetet om de tidigare spelen som finns i serien. Och det kan ibland vara till dess nackdel. Alltså det är lite som, minns du när du såg Phantom Menace första gången? Ja. I den filmen, man kan säga vad man vill om den filmen, och det, de flesta har sagt ganska mycket om den, men det finns några saker i den filmen som verkligen får det att ryka lite i min hjärna. Ja. Eller ur mina öron. Och det är framförallt under podracet så åker de förbi ett gäng Jawas. Du vet, de här små munkliknande som snor robotarna i första filmen. Jawas? Nej, det är Sand People. Nej, nu är det Jawas jag tänker på. Jawas är ju de som säljer C-3PO. Ja, precis. Ja. Men det är Sand People som skjuter på dem under racet. Ja, men det är inte de jag tänker på. I och för sig, okay. Jag kommer till det också, men de har med saker att göra. Men när de i alla fall, de åker förbi bara så här, swishar förbi några Jawas. Och Jawasarna liksom pliktskyldigt utbrister ett OTD! Och det är lite så här, jo, vi vet att de låter så. Och vi vet att de är på den planeten. Det var lite så här övertydligt på något vis. Och det är egentligen samma sak, för alldeles strax därefter så får man ju se Sand People, och det är en Sand People som dels skjuter på dem och sen gör han exakt samma, den här vifta med geväret ovanför skallen och vråla posen som de gör när de möter Luke också. Väldigt liksom medvetet om att här, nu refererar vi till någonting du redan har sett för att du ska känna dig nostalgisk. Och det känns ju av, alltså första banan här, den är, alltså första banan i alla Sonic-spel har ju alltid varit Green Hill Zone-varianter. Och här heter den ju Splash Hill Zone då, som ska vara någon slags förändring. Men det är man okej med. Ja. På något vis. Sen så kommer det vidare. Sen så är det liksom bara okej, men sen så kommer kasinobanan. Och sen så tror jag det kanske kan vara en ruin som det finns vatten i. Jajamän. Så det är liksom, det är väldigt sådär att det liksom, du får exakt vad du förväntar dig av ett Sonic-spel. Nu är mycket jag ska säga här. Men om jag fortsätter precis där du slutar nu först. Det är ett fegt spel. Precis på samma sätt som, ursäkta att jag säger det här nu, men Donkey Kong Country Returns är också fegt. För att de använder exakt samma grejer som funkade för att liksom få casha in lite. Alltså Donkey Kong Country Returns är ett jättebra spel. Det är liksom, musiken är skitbra. Den liksom lyser som starkast här nästan. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att SNES-grafiken är snyggare. Kontrollen är inte ett millimeter förbättrad. Och de här motion-grejerna bara är påklistrade grejer till nonsens-saker egentligen. Alltså du ska blåsa på en blomma för att låsa upp en... Alltså. Ja. Beträffande Star Wars förresten, och just det här podracet. Men har du en sån här checklista nu som du går igenom? Ja, för det var två saker som jag kände, men jag hittade ingen bra infallssituation där. Men jag tror att George Lucas gjorde den sekvensen av filmen endast för att han visste att det också skulle bli ett tv-spel av den sekvensen. Ja gud, det är ju effekt- och leksaksmaraton. Ja. Det är så tråkigt. Men det finns ljusglimtar i Phantom Menace. Alltså jag gillar ju... Nu tappar jag namn igen. Säger du Jar Jar Binks så hoppar jag till Borås och stryper dig. Men är det inte lite klyschigt att verkligen hata Jar Jar Binks för hela sitt liv då? Är det inte lite klyschigt att gilla Star Wars, om man ska vara så? Nej, det tycker jag inte. Det är liksom en av de första science fiction-upplevelserna jag hade. Det är liksom, ja. Men i alla fall, Darth Maul heter han. Bad guyen i ettan. Som dödade Qui-Gon Jinn bland annat. Jag gillar han, alltså jag gillar han skarpt, för att he doesn't fuck around. Först och främst har han en krigsmålning i ansikte. Det är liksom, det är svårt att bli mer sitt än det utan att vara Darth Vader. För det andra så snackar han inte en massa jävla skit som alla andra han förmåga gör. Utan han håller käften, han gör det han liksom har fått order att göra. Att han är liksom, ja, han är for real på något vis. Och så just den här dubbelsablade ljussabeln, eller vad fan säger man? Ja, men dubbels. Tvåhands. Ja, precis. Men alltså, för att fortsätta prata Star Wars, så tycker jag också jättemycket om honom. Jag tycker bara att det är så jävla synd att han inte utvecklas mer. För han är ju verkligen bara med för att vara en typ av MacGuffin i den första filmen. Mm. Alltså, det hade varit så jävla coolt om man hade fått veta lite bakgrund om han. Om han hade kanske överlevt i tvåan, eller i ettan då, och sen fått komma tillbaka kanske i tvåan, eller ännu hellre i trean, att han var borta jättelänge, och så såg man liksom små föraningar, man kanske såg de här hornen som stack ut under den här luvan som alla måste ha och så. Det hade varit riktigt coolt faktiskt. Jag tycker man helt klart kunde ha fortsatt med honom, alltså skippa hela Count Dooku som i alla fall bara känns liksom inklistrad, för man måste ha en bad guy som pratar brittiska och liksom, det är liksom bara förvirrande och dåligt och töntigt. Det är mycket hellre sett att det var Darth Maul som agerade på den här insektsplaneten och liksom byggde upp det som skulle bli liksom det fejkade motståndet som man ska kunna liksom ha som anledning för att starta imperiet. Mm. Och samma sak i sista filmen, den här jävla hostande tönt robot. Ja, General Grievous, jag tänkte komma till han också. Vad var grejen med han? Alltså, han var ju rätt cool under animerade serien där på Cartoon Network. Jag tyckte ändå liksom att det fanns en bra tanke, men de översatte inte han bra alls i film. Och det är mycket så med George Lucas att jag älskar Star Wars, men den bästa filmen regisserade inte han. Nej. Alltså, han kan inte förvalta sin goda tanke och sin vilda fantasi till en bra film. Framförallt så tror jag att han inte längre är hungrig. Alltså, när han gjorde den första Star Wars-filmen så ville han verkligen göra någonting. Sen hade han en jävla massa tur också just med den. Det var så jävla perfekt i tiden. Och Harrison Ford skulle precis till att breaka. Och liksom, planeterna i linje, brukar jag säga. Jag brukar fundera på om han... Alltså, det känns ju som att George Lucas har lyckats snubbla fram liksom några bra filmer. Och sen så nu när han ska liksom försöka... Alltså det är lite som när folk säger att saker och ting är vetenskapliga, men så kan de inte återskapa samma resultat. Och det visar sig att det inte alls vetenskap, utan det är liksom homeopati eller vad som helst. Mm. Det är lite så det känns här också faktiskt, tyvärr. Men nu ska vi faktiskt prata Sonic, så jag tycker vi släpper Star Wars. Och det var kul att prata Star Wars. Då tar vi upp det som en punkt inom skitsnackavsnittet kanske. Det låter som en bra idé. Nu pratar vi Sonic. Mycket kött på de benen. Ja, men det är ett fegt spel, var väl det jag ville säga lite grann. Att det liksom... Framförallt, det är ännu mer tydligt i Sonic, för att allting efter Sonic 3, inte allt, men väldigt, väldigt mycket har liksom varit skit. Det var under all kritik, mycket av det. Och liksom, då känner de att ja, nu måste vi verkligen hitta ett spel som tar tillbaka rötterna. Men att ta tillbaka rötterna innebär ju inte att gräva upp samma rötter och använda dem igen, utan det handlar ju om att liksom... tar och bygga från någonting. Men de har inte byggt någonting. De har liksom gjort Sonic igen snarare än gjort Sonic på nytt. Mm. Och det var liksom någonting... Det är inte nödvändigtvis dåligt hela tiden. För det gör mycket kul med det här spelet. Homing-attacken trodde jag inte skulle fungera så bra som den faktiskt gör. Man bygger faktiskt lite gameplay på det. Jag tycker man bygger ganska mycket på det faktiskt. Ja. Och det... Ja... Och sen andra... Ja, nu ska vi börja rätt ände. Nu tar vi så här, Samson, som vi brukar göra. Prestation, grafik, ljud och helhetsbild. Vad tycker du? Grafiskt så tycker jag att de faktiskt har lyckats. Jag var väldigt, väldigt kluven till grafiken i den här. Mm. För man har ju byggt... Alltså det är ju en 2,5D kan man säga. Man blandar väldigt mycket 2D och 3D i det här spelet. Mm. Och jag var lite tveksam till att det kändes inte som en konsekvent grafik. För de har... Alltså karaktärerna görs lite cel-shaded. Syns framförallt när man kommer in nära in på en karaktär. Medan bakgrunderna gör sig liksom klassisk... Ja, egentligen HD-generations 3D. Mm. Fast då med liksom, ja, en grafisk formgivning som vi känner igen från Sonic. Med det här utnätet och looparna och allt vad det är. Men på något vis tycker jag att det binds ihop ganska så bra ändå. Alltså jag tycker att det faktiskt ser bra ut. Alltså det ser ut som att man har försökt tolka... Det är som en remake, det är som en remix på något vis. Mm, det är verkligen det gamla spelet. Lite så som All Stars fungerar. Det är verkligen det gamla spelet fast med modern kraft. Så man försöker inte göra något liksom superduper skitfräsigt, utan det funkar lite ungefär som Bionic Commando Rearmed funkar. Mm. Bra jämförelse där, måste jag säga. Ja, jag tycker jag är väldigt förtjust i grafiken faktiskt. Jag tycker att den gör precis vad den ska göra. Mm. Ja, men jag håller med dig där. Alltså, det är just de här klara och härliga färgerna som har varit synonymt med Sonic 1, framförallt 2 och sen lite i alla fall i 3an. De förvaltar dem bra. Alltså, det är så här Sonic ska se ut i 2D. Det är skönt att se. Och miljöerna känns lagom spännande, lagom detaljerade och liksom... Ja, de tar inte i för mycket. Jag kan tänka mig, eller jag föreställer mig att de lätt skulle kunna göra det. Mm. Sen gillar jag att man har faktiskt, istället för att göra liksom ursprungsgrafik, alltså man hade ju faktiskt kunnat göra som med Mega Man 9 och 10. Mm. Att man faktiskt tänkte att nej, men vi gör det liksom ändå upphottat. Mm. För att det hade känts väldigt mycket som ett man snott från Capcom annars. Mm. Faktiskt är det så att en kille på Capcom, Christian Svensson som han heter, mm-hmm, tror att han kan vara svensk. Han meddelade då att en polare till honom, som är typ 45, satt och spelade Mega Man 9 tillsammans med sin son då, som är lite unge liksom. Mm. Och pappan då, 45 bast och Mega Man fan han älskade ju spelet, men ungen tyckte liksom inte att det var intressant. Han tittade på grafiken och direkt var liksom så här: nej, det där är inte för mig. Men då, ja, som sagt, fanet var ju helt överlycklig och i nördhimlen liksom. Men det funkade inte för pojken. Och det är lite det, tror jag, som kan ligga bakom varför man valde att göra det. För Sonic har ju en ny publik nu. Mm. Alltså, vi som är gamla geter, eller jätter, vi är ju inte Sonics målgrupp längre. Nej, hans sista skepp seglade för ett tag sedan. Ur den aspekten, alltså. Han har ju funnits kvar, men han var mer som en nagelöga. Så har man fått, alltså, kommer du ihåg första trailern till Unleashed? När de verkligen gjorde 2D-anspelningar. Att man liksom rushade i sidoskrollande läge. Men sen så skiter de ju på sig själv och liksom... Nej, men här... Ja, det är fekt, men det är liksom... Ja, men man kände ju redan in här när det introduceras som Project Needlemouse. Mm. Och Mr. Needlemouse är alltså ett prototypnamn som Sonic hade tidigt. Och man liksom, den här första trailern när man får se Sonic så här såg han ut när han sprang i ettan och så tvåan och så trean, så stod det liksom bara årtalen. Mm. Och sen så skippade man alltihopa däremellan och sen direkt fyran, och så fick man se att det var liksom Sonic i samma animation, samma rörelser, fast i 3D men ändå 2D, alltså 2,5D. Mm. Så att jag tycker att man redan tidigt etablerade att så här, nu tänker vi göra det spelet som ni tjatar på så att vi ska göra någon gång. Ja, men som att det är liksom, ja, vi fattar vad fansen vill ha på något vis. Och det, ja. Jag vet inte om jag liksom saknat det här spelet så pass mycket dock. Alltså, jag har ju det. Jag har ju, Sega har ju gjort mig besviken så många gånger på rad. För jag, som ett gammalt Sonic-fan, så har jag inför varje nytt Sonic-släpp, när det har varit liksom ett större spel, så har jag alltid känt att kanske. Alltså, jag minns att jag hade min svacka när jag inte spelade tv-spel på ett tag. Mm. Så jag spelade ju inte skiten som kom där, utan jag kom in lagom till liksom... Ja, egentligen så var det väl Sonic Heroes jag spelade, för det var så halvnytt då. Och då minns jag att jag faktiskt var i en butik och skulle köpa ett spel till GameCube. Vi hade precis spelat igenom liksom det som man ska ha spelat igenom på GameCube. Och så såg jag Sonic och jag tänkte, fan vad sweet, Sonic. Och så började jag spela och liksom, det tar bara en och en halv bana, sen inser jag att det här är ju skittråkigt. Och sen efter det så har jag liksom, men sen introducerar de ju sen då att det skulle komma Sonic the Hedgehog. Det skulle kort och gott heta Sonic the Hedgehog. Så bara, nu ska vi hitta tillbaka till liksom det som är Sonic. Och så såg man trailern och det kändes jätteintressant. Och jag var ju tokpepp. Och sen så släpptes demon på Xbox Live. Jag laddade ner den och jag låtsades att jag tyckte att det var bra. Jättelänge. Och sen så fick jag en fråga så här, vill du ressa det här? Och så bara, nej, jag tror faktiskt inte jag vill det. Och sen så fick jag prova i alla fall och insåg att det här var ju faktiskt inget kul alls. Alltså det fanns moment när det liksom så här glimtade till det. Man bara, åh, det här är precis som det ska vara, men det gick liksom inte. Så det var lite som, min mamma har en jävligt god kycklinggryta som hon gör. Och hon har gett mig receptet och jag har försökt laga den. Och liksom någon enstaka så här sekund av första tuggan så tycker jag att fan vad rätt det här är, det här är mammas kyckling. Men sen så inser jag att det måste vara mamma för att göra det här. jag har en liknande. Har du sett 500 Days of Summer kom i fjol? Mm. Ja. När jag och Emily såg den så målade vi upp en teori om hur det var i den filmen. För den filmen tyckte jag var briljant och sen rätt medioker om vartannat. Mm. Och det var två regissörers teori. Att det har liksom varit en regissör som har velat ta i filmen. Nu vet jag att det inte var så, men det, liksom, det funkar väl i just den filmen. Som vill liksom göra nya coola saker och liksom överraska publiken. Ge liksom en spännande historia om en rätt så vardaglig sak. Vilket är liksom alltid beundransvärt. Men sen var det den här som tog till klyschorna och det här förutsägbara om vartannat. Så att liksom, det vart en jättesuddig och gegga av det hela. Jag kollar upp här nu medan vi spelar in Dimps som har co-utvecklat det här tillsammans med Sonic Team. Mm. De gjorde även de bra banorna i Unleashed. De gjorde även Super Street Fighter 4. De gjorde Street Fighter 4 co-developed då. Alltså, det känns som att det är de som borde få göra ett helt eget spel. Alltså, fuck Sonic Team. Men jag tror att generellt att Sonic Team, alltså jag tror väldigt få kvar på Sonic Team som är de som gjorde de bra Sonic-spelen. Jag vet att det är några som är det, men jag tror framförallt att Sonic Team har liksom en konstant börda på sig från Sega, att de dels så är det de som ska förvalta Sonic-arvet så att det alltid ska vara Sonic på något vis. Så det är de som alltid liksom går ut med de här PR-meddelarna som trissar sådana som mig att vara intresserade. Men sen så samtidigt så har de någon typ av PR-avdelning som bara, men samtidigt så måste ni tänka på den nya publiken. Ni måste introducera nya koncept, ni måste introducera saker, ni måste ha många karaktärer så vi kan sälja många leksaker och vi måste ha en spin-off racing-spel och allt fan vad det är. Jag tror att det här dubbelregissörsproblematiken finns även inuti Sonic Team. Mm. Så jag tror att, så jag håller helt med dig på att Dimps är ju hjältarna i gänget, känns det ju verkligen som. Och det var väl deras inblandning som gjorde att jag vågade hoppas på det här. För att ja, Sonic Unleashed hoppades jag inte ens på. Jag insåg rätt snabbt att det här kommer inte ge mig det jag vill ha. Så fort man introducerar det här varulvstänket, eller liksom nattbanorna, för det var ju dag och natt som var grejen där. Mm. Det var ju då det var dåligt. Och det är Dimps som har gjort dagbanorna, står det här. Liksom, vatten på vår kvarn. Men vi höll på att prata om presentation en gång i tiden. Och jag kastade det på en gång då. Ljudet och framförallt musiken. Mm. Alltså, jag tycker att det är, som du nämnde så är det lite fegt. Och det är väl lite fegt med musiken. För musiken kör ju modern musik med moderna instrument, men som ändå ska låta lite som musiken på Mega Drive. Alltså man känner ju igen ljudbilden även fast det är liksom andra instrument. Man känner ju att det är det här. Jag skulle sträcka mig så långt och säga att man har liksom gjort det på Sonic-vis lite grann. Inte just begränsat till Mega Drive, utan att det ska vara liksom. Här tänker jag mig också att det finns ett 40-tal låtar som man får. Och då har de valt de låtarna som låter mest Mega Drive, mest Sonic. Inte valt de som passar bäst till banan och passar bäst till spelet. Fast jag tycker låtarna passar på alla sina banor. De känns ju som att man spelar Sonic. Sen kan jag tycka att musiken i sig kanske inte är någonting som jag skulle lyfta fram som liksom, åh vilken bra musik. Men det har jag ju inte riktigt tyckt med Sonic-musiken heller sen i princip första eller andra spelet. Andra spelet tycker jag då. Casinobanan där minns jag tyckte jag var liksom jävligt svängig. Just själva melodislingan där. Nu vet jag inte om jag ska göra någon återgivelse där, men det är som en, ja, den är fin och väldigt lugnande. Jag reagerade på att, alltså jag ville jättegärna höra så att säga Sonic-temat spelas upp när man är odödlig, alltså när man har fått den här gnistrande, nu kan du ta, så du vet, och det var ju inte den, det var något annat jävla skit. Ja, det var verkligen skit också, måste jag säga. Jag varit också jättebesviken, för det är okej om man byter ut melodi man tycker om. Det visar på att man vill gå framåt, men det måste ju vara i alla fall på samma nivå som det som var tidigare då. Det var det ju inte. Lefyrius har varit med och spelat också. Jag tänkte vi kan ta upp lite vad han har sagt. Ja, nu måste vi fortsätta framåt här. Ja, angående grafiken så säger han: wow, vilken blast processing. Spelet ser riktigt snyggt ut i HD. Ja. Om ljudet så säger han att det känns som hissmusik. Alldeles för slätstruket. Jag får inte alls känslan av ett kasino. Nej. Han säger dock att han vill ha mer elgitarrer och lite mer av sånt, lite mer kreativitet och atmosfär i musiken. Alltså, vad gäller instrumentvalen tycker jag att de har gjort helt rätt. Jag vill inte ha elgitarrer i Sonic. Det tycker jag bara är fel. Däremot så håller jag med. Det var ju en av anledningarna till att jag gillade Sonic and the Secret Rings, för att det var ju liksom turkisk hårdrock som fungerade bra. Fast jag vill inte ha det. Då blir det jävla Sonic Heroes all over again. Ja, men det är ju det här som är problemet. Att det är ju fansen som har bestämt hur det här spelet skulle bli. Jo, fast... Vi vill inte ha det så här! Vi vill inte ha det enligt han... Men jag vill ju inte det. Jag vet. Och det är det som är problemet. Alltså, problemet är inte att du tycker det. Problemet är att de har lyssnat för mycket på sina fans. För att fansen är en stor klump av ovetande egentligen. Ja, alltså jag tror att ett stort problem är att det känns som att de inte har tillräckligt mycket... De känner sig inte särskilt självsäkra, alltså, som du säger, feg. Alltså, det känns som att de har varit velat mycket liksom. Vad ska vi göra då? Alltså, de säger att de vill ha det här och sen så, man har ju försökt ge folk det de vill ha och samtidigt försöka förnya, men det har liksom inte riktigt funkat. Men tittar man på de gamla Sonic-spelen så alla spel har ju alltid kommit med någonting nytt. Men första spelet har sin grej, andra spelet så kan man introducera om Tails och han funkar, de introducerar snurrgrejen och det funkar, och i trean så introducerar de kanske. Alltså det kanske är så att Sonic 2 är liksom piken och sen efter det så har man bara lagt till saker för att lägga till saker, och det har liksom inte riktigt hållit. Nej. Man kanske, alltså om du kollar på Mario så hans utveckling har ju varit olika power-ups. Mario själv har ju alltid varit Mario. Men sen också en nedgradering av Mario. Alltså Mario 64 och 3D och framåt egentligen, det är inte alls samma power-up-tänk som det var i slutet av 2D-eran. Egentligen. Nej, för sig inte, men tittar du på Galaxy så har du ju fått tillbaka det, för där har du ju power-up på den igen. Jo, fast ändå inte. De är väldigt temporära där och knutna till banan, medan tidigare så var de liksom någonting som man kunde liksom inte grinda, men man kunde samla på dem och liksom välja rätt tillfälle att ha dem, medan de här power-upsarna får du inte spara på, utan då finns de där för banans skull, om man bortser från. Nej, men från hälsan, men det är inte samma sak heller. Ja, ja. Vad ska vi gå vidare och prata lite om? Eller vi vet inte prata någonting om ljudeffekter. Nej. Finns väl kanske inte så mycket mer att säga än att de helt enkelt samplar alla gamla ljudeffekter. Nej, i stort sett. Ja. Alltså det... Ja, nej. Precis. Jag är väldigt förtjust att återigen få höra en av mina favoritljudeffekter. Det är när han andas en vattenbubbla. Pip, pip, pip. Det är riktigt läckert. Den gillar jag väldigt skarpt. Så det är kul att få höra den igen. Ja, om det bara inte kunde vara vatten med i bilden så. Varför vattenbanan? Ja, säg det. Ska vi prata lite kontroll? Ja, varför inte. Lefyrius tycker att kontrollen känns bra och responsiv. Varför ändra på ett bra koncept? Det har de ju. Tycker inte du att de har ändrat på ett, alltså nu säger jag inte att kontrollen var bäst, men tycker du inte att de har ändrat på konceptet? Alltså jag tycker att den här locktekniken. Alltså homing. Ja, precis, att man i luften får upp ett sikte så kan man liksom trycka på en knapp så skjuts man dit. Den förändrar ju väldigt väldigt mycket av hur du spelar Sonic. Jag tror att man har lagt in den för ett sätt att göra all den här, för det är enormt hög hastighet, det är ju en periodalbana hela tiden i det här spelet. Och det känns som att man har lagt in den för att man ska kunna bibehålla den. För det här, alltså i de första spelen, eller nej, i de tidigare Sonic 2D-spelen och även i Advance-spelen, så har det också byggt på det här liksom hög hastighet, lite som det som du klagade på i Sonic 3. Och här har man tänkt att så här, ja, men det är den grejen som är Sonic, det ska gå fort som fan hela tiden. Men för att ta bort problematiken från Sonic 3, att det inte var helt perfekt gjort, så har man lagt in den här homing-grejen. Så att man hela, alltså så fort du inte vet vad du ska göra, så kan du bara vänta tills du ser lite rött och trycka på knappen fort som fan. Det är liksom, i princip har ju Sonic förvandlats till håll åt höger och reflexmässigt tryck på A-knappen några gånger när du ska hoppa. Men även när inte den här homing symbolen dyker upp, så kan du ju göra en liksom som en liten, nästan som ett dubbelhopp, fast ändå inte det... när du är i luften. Det liksom knuffar fram dig själv lite grann. Ja, du menar den här dash-rörelsen han har? Och den använde jag arslet av mot slutet, och jag älskade den. För att, alltså Sonika, som jag liksom nog har uttryckt mig tillräckligt om, så han kan bete sig som ett retard ibland. Att han måste stå helt still för att han inte ska bli en boll, till exempel. Det är liksom en sak som bara är idioti egentligen. När det har alltid funnits fler än en knapp i Sonic-spel. Men ändå så har man liksom varit tvungen att stå helt still för att de ska kunna ducka ner och sen boosta sig iväg då. Jag tror det är faktiskt i en av de här banorna i Sonic 4 som det varit uppenbart. Det är liksom som skoper eller som... Vad säger man? Ja, men det är avsatser på avsatser, så blir man jagad av en vägg. Mm. Vet du? Och då ska du ta det upp där. Och enkelt är ju att liksom ducka och boosta och skjuta upp sig och göra om processen hela tiden. Problemet är att det slutter lite för mycket. Det är lite för rund uppfart, så att liksom han kan aldrig riktigt stå still. Den jäveln, han ska liksom nästan moonwalka ibland. Och så trycker man ner att ja, men då blir det en boll och så kläms man ihjäl. Och det är sådana stunder jag tänker att Sonic, du är fan inte så jävla hemma egentligen. Men det är den här tröghetsprincipen som finns hela tiden i Sonic. Alltså, det är ett stort problem i de första spelen. Aha. Där du liksom, om du står i en, framförallt om du står i en sån här vinkel där du liksom är lite bakåtlutad, och så kommer du liksom inte upp hur mycket framåt du än trycker, utan du är tvungen att backa tillbaka till där det är plan yta så du kan rulla igen. Mm. Det är skitkast. Men i alla fall, den här skuttfunktionen, eller halvdubbelhoppet så att säga, den använder jag till slut för att liksom med vanliga hopp ta mig vidare istället för att boosta mig upp hela tiden. För det är så jag har fått gjort tidigare, så har jag lärt mig att spela Sonic. Men när den här funktionen kom in, så han var till mycket mer allround på en gång. Sen måste jag säga också, kontrollmässigt, tycker inte du att han hoppar lite annorlunda? Ja, han är mycket, det går snabbare att få till ett bra hopp. Alltså tidigare var du framförallt tvungen att ha en längre ansats för att hoppet skulle bli någonting att ha. Ja. Men i de tidigare spelen så händer det jätteofta att du dör för att du inte hoppar tillräckligt långt eller något sånt där. Här är det mycket mer att du faktiskt fixar det där hoppet, för att det behövs inte så mycket. Alltså han accelererar snabbare, tror jag, och det gör att framförallt i luften upplever jag. Alltså det är just i hoppen som det har blivit skillnad. Jag tror att det kan vara det, för jag tror inte han accelererar särskilt mycket i luften när du spelar de gamla spelen. Den här har man nog lagt till det, att det går att öka hastighet även, alltså så fort du i princip rör dig i sidled så accelererar du i det här spelet. Det gjorde du nog inte i samma utsträckning i alla fall i de gamla. Men sen upplever jag också att om jag springer i Sonic 2 och sen hoppar, så behöver inte jag hålla i någon typ av sidoknapp för att liksom bollen ska fortsätta framåt. Jag kan bromsa in den, men den har liksom redan slungats iväg. Mm. Men i det här så tar det tvärstött. Det var jättekonstigt för mig i början, för att det kändes inte som ett Sonic-spel. Men jag ska nog säga i efterhand så uppskattar jag den förändringen. Han är lite bättre på i Marios spel, om jag får dra en parallell till den glada rörmokaren. Ja, alltså jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Jag gillar ju att han är den här okontrollerbara bollen, men samtidigt så tycker jag att det är smidigare på något vis här. Så jag vet inte, jag brottas. Som sagt så är jag har lite svårt samtidigt, men jag gillar det. I vart ligger skärmen att han är en okontrollerbar boll då? Alltså nu menar inte jag liksom dissa eller idiotförklara, utan nu är jag bara nyfiken. Jag vet inte riktigt, men det är liksom en väldigt familjär känsla över det bara. Det kan ju helt enkelt vara så att det är så här. Det ska vara så för det alltid var så. Det är ju världens dummaste argument. Men jag tror att det kan vara så jävla enkelt faktiskt. Ja, precis. Ja, sätter du mig på botten? Känns det bra? Nej, men det där kan jag relatera till. Fan, jag vet inte hur många gånger så här. Framförallt när någon utomstående, som till exempel Emily, då, frågar en massa saker. Men varför gör han så? Ja, men, så det där har han ju alltid gjort. Ja. Ja, men varför det? Ja, men för att det är det han gör. Sluta ställ frågor. Han är en blå boll och så här reagerar blå bollar. Sluta. Alltså den diskussionen jag refererar till nu, det var den blå bombaren istället. Nej, där är ju allting självklart. Precis. Men det är ju för fan verklighetsfysik. Det är klart han gör så. Gud, vad är det för konstig människa du bor med egentligen? Ja, säg det. Vad är det för konstig människa som vill bo med mig? Det är väl en större fråga. Det finns nog många som vill bo med dig, Anders. Tror du det? Ja, det tror jag. Ja. Jag tror att det finns en viss fröken Bengtsson i alla fall som mer än gärna skulle bo med dig. All right. Ja. Lefyrius har några frågor angående några detaljer i gameplayen. Mm. Varför har Sonic en fackla i labyrintbanan? Bra fråga. Det är en mörk bana, men det tycker jag de liksom, det här känns dimps på en gång. här minimerar man Sonics egenskap till det yttersta, för här kan du inte rusha. Alltså du gör ju under vissa partier när du ska tända flera lykter i rad. Men någonstans ändå så får man ju spela Sonic på ett helt annat sätt. Och det går ju i det här spelet för att de här nya funktionerna finns där. Så att jag tycker med att det finns en, liksom, en bra tanke med det här ändå. Att liksom verkligen trycka upp i näsan för spelaren. Att liksom kolla vad Sonic kan göra nu när vi har liksom rebootat han. Förstår du vad jag tänker? Jo, fast samtidigt så är det ju inte så jättemycket mer han kan göra. Han kan tända facklor, han kan tända eld på sig. Ja, men alltså nej. Nu syftar jag på hans hoppmekanik och att han, att han kan ta sig... Alltså, jag upptäckte också just tillsammans med det här dubbelhoppet att det går fortare att få igång Sonic nu om man hoppar igång hans rush. Ja, gud ja. Alltså, det snabbaste sättet för hastigheten det är ju att bara skutta upp, göra en rush och sen så är du i full fart nästan. Ja. Precis. Och det använder man ju under den här banan och så. Sen var det här jävla pusslet som jag var så... Under den där fackelbanan. Där jag var så jävla korkad. När du ska tända de där fyra facklorna så att... Ja. De här... det dumma med den är att de här två rör sig på samma ljuständning. Bara att du ska liksom ha lite timing i det här. Ja, men alltså jag fattar inte. För sådana pussel har jag löst förr. För det var, antingen så var jag jävligt trött eller så var det bara... att ja... Jag tror att Sonic inte hade något bra samarbete just den kvällen. Men jag tror att det är så pass enkelt att faktiskt din hjärna inte är inställd på den typen av tänkande. För du sitter inte och spelar ett spel där det är vanligt. Du sitter och spelar Sonic. Mm. Jag tror att det faktiskt, alltså, man har ju en begränsad kapacitet. Alltså, precis som en dator så var ditt arbetsminne var upptaget med annat. Liksom. Det är som att jag skulle behöva söva hungriga hundar när jag spelar Bit Trip Runner ungefär. Till exempel. Då fick jag in två referenser på två väldigt underbara spel på en gång där. Lefidius har gjort en liten jämförelse med Rush. Mm-hmm. I Sonic Rush så har man en princip med varför Sonic ska springa så fort. Och det är att när du är i luften så kan du göra trick som fyller upp en mätare. Och när mätaren är full så är du odödlig. Mm. Så där får du ju en bonus för att du är snabb. Och det saknar den här, alltså han tyckte det hade varit en mycket roligare lösning på att ge dig en morot att springa fort hela tiden, för du måste ju egentligen inte göra det. Nej, men det är faktiskt en väldigt bra poäng han har där. Jag har aldrig spelat Sonic Rush, men det lät på en gång som ett solklart val för Sonic. Ja, alltså ge oss en anledning förutom att det är coolt. Ja, för alltså det var ju coolt en gång i tiden att springa fort, framförallt när rörmokan inte sprang lika fort, men alltså det var ett tag sedan. Mm. Alltså om Haraway släppte What is Love idag så skulle det väl inte bli en jättehit, känner jag på mig. Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Eller så skulle det bli så här retrodoftande så att de här kulturnissarna med, som sitter på fika och liksom, ja men ja, jag har inga bra liksom vad säger man? Klanka ner på nu, men men alltså de skulle ju uppskatta det bara för att ingen annan gör det. Det finns ju alltid dem. Fast då måste man ju göra det ironiskt också. Då blir det ju bara Günther and the Sunshine Girl. Så det är ju inte bra liksom. Nej, det är sant. Men de spelas fortfarande. Ja, men de spelas ju på tranan liksom. De spelas ju inte på en ordentlig klubb någonstans. Jag tror det är den bästa personifieringen. Eller om man ska ta ut en artist som liksom har spelats mycket på tranan så är det fan Günther alltså. För er som inte vet så är tranan alltså den lokala pubben i Bollnäs. Eller klubben kan man säga. De har väl onsdags 25 kronor fortfarande där, misstänker jag. Ja, det är klubb och diskotek och allt vad det heter. De har en hårdrocksbar och så. Så det är faktiskt jävligt skönt ställe att vara på ibland när man är det liksom. Ska man vara i Bollnäs så ska man gå på tranan. Ja, men det är ju i princip en förväxt pizzeria som råkar ha ett dansgolv. Men billig sprit och skön personal och hårdrockig. Jag får alltid välja låtar när jag kommer dit, så det är skönt. Jag gillar ju hårdrocksbaren, resten kan jag skippa. Jag får alltid onda blickar och så är alltid någon som ska slå mig ner där. Alltså en del har det liksom, den egenskapen. Jag har en gammal vän som liksom, vi gick gymnasiet tillsammans. Vi var rätt mycket på tranan under sista året. Och liksom, du vet, när någon sög på scen förr i tiden så stack man ut en käpp och drog ut den via halsen. Så var det många gånger liksom, att jag fick tag i nackskinne på den här mannen alldeles innan första smällen där ryckte vägen och så gick vi. Men det hur många gånger. Och det var just på tranan som han förvandlades till den personen också, för han var liksom rätt så skön annars. Jag tycker jag är rätt så skön annars, men väl på tråden så har jag varit nära stryk många gånger. Det kan ju också hjälpas av att när jag bodde i Bollnäs så var jag så här, åh, jävla korkade lantmänniskor. Så att jag gjorde ju mitt yttersta för att åka på spö också. Jag hånglade ju upp mina killpolare på dansgolvet bara för att kolla på mig, jag är gay, ja. Var det därför du tog med mig i savepunkt för att kolla hur korkad jag faktiskt var? Det finns vettiga människor i Bollnäs. Jag bodde ju där ett helt år. Då måste han nog spela schack med, annars dör man, vet du. Ja, gameplay. Alltså det här är mer off topic än skitsnackavsnittet. Det blir alltid så. Klockan är mycket också. Vad gäller bandesignen, jag tycker ju att den är ju, alltså allting är ju bara återanvänt material i princip. Alltså allting känns ju som att det är verkligen, det är gamla banor som man tar en gång till. Jag tycker att looparna faktiskt dras ut lite för mycket, om jag ska vara ärligt talat. Alltså jag, inte fackelbanan, fan, jag kommer tillbaka till den, för jag tyckte inte att den var så briljant. Men jag tycker ändå att de försökte någonting nytt där, med att det var mörkt, att du skulle tända facklor, du skulle tända eld på stubiner för att spränga sönder väggar. Och du åkte i Donkey Kong Country stil i en sån här spårvagn. Eller spårvagn heter det. Men... en sån här Indiana Jones-vagn. Ja, men precis. Minecart. Ja, men visst finns det liksom ljuspunkter där man faktiskt, ja, snor för någonting annat än från Sonic. Men samtidigt så känns det som att, alltså, i de första spelen, de tidigare spelen, så fanns det liksom coola loopar eller höghastighetsmoment som skulle få det att känna wow. Och här blir det liksom ganska enformigt, för det är ju nästan hela tiden de här. Alltså det känns verkligen som att så här, folk gillade det här. Alltså det blir liksom att man öser på med liksom bara det allra godaste. Det finns liksom inga grönsaker på den här tallriken. Nu är du inne på pizzasnacket på en gång där. Ja, nästan så. Nej, alltså, jag förstår hur du tänker. Jag håller med dig också. Förutom under kasinobanan när man springer på kort. För det tyckte jag kändes så jävla läckert. Ja, och det tycker jag också var en ny grej. För att någonting som jag kände... Nu avbröt jag det här, förlåt. Ja, men... Men just de här korten, som man, alltså kortleken som man kan liksom... Ja, splasha igång efter tre träffar och sånt där. Och så springer man på dem. Det känns som en så här... Den nya loopen var de här korten. För det är en läcker effekt, du har ingen riktig kontroll, det ser ut att gå jävligt fort, du fattar ingenting, men på något vis blir det rätt ändå. Och det är, och lite så det ska vara. Ja, exakt. Ja, fan vad överens vi är. Vad skönt. Skönt. Du, vad tyckte du det här spelet var svårt? Nej. Jag tyckte att jag dog väldigt många gånger för att jag ramlade ner i hål som var bottenlösa avgrunder. Och gånger där jag liksom inte riktigt gjorde, alltså, leap of faith som gick åt fan egentligen. Alltså när man dör så beror det ju på att man är slarvig, tycker jag. Ja, eller att man inte riktigt fattade att man skulle gå dit. Det är ju mer korkad, alltså. Slarvig och korkad. Ja. I mitt fall så var det ju mycket att jag försökte ösa på i 180 hela jävla tiden. Och sen så fanns det ju moment där man kanske inte skulle göra det riktigt. Nej, men precis. Och så sen andra gången så... Det skjuts ut. Det är mycket automatik på många banor. Alltså det slungas iväg och det skjuts iväg och så. Då är det faktiskt viktigt att det håller i förare åt höger knappen. Alltså, ja. Styrspaken helt enkelt. Eller vad du nu spelar på. Gör man inte det, då ramlar man ner i en bottenlös avgrund. Och det är liksom sättet man får reda på det, att man dör. Och då, det blir jag sur över. Men samtidigt, kasinobanan kommer tidigt. Och det vart ett par extra liv på den banan. Så att det var liksom aldrig en problem där. Du hade ju en buffert hela tiden. Och det är ju mycket bättre med checkpoints här också än vad det var tidigare. Mycket, mycket bättre. Så tycker jag man fick så ofantligt många extra liv. Alltså jag är van vid att ha lite tajt med extra liv i Sonic-spel. Jag menar, ja, kasinobanan är ju extrem, alltså, det var också att man kunde ju verkligen hamstra på sig extra liv där. Man fick ju typ en 13 stycken varje gång du spelade med banan. Så det är bara att du dör precis på slutet, sen tar du banan en gång till och får alla 13 liv en gång till. Så du kan ju verkligen ösa på med dem. Det känns, Lefyrius säger, man fastnar inte alls. Problemet är att det känns som att spelserien har utvecklats på den här punkten, eftersom spelet inte alls är svårt. Men om man ska ha alla kaosemeralder så är det helt plötsligt lika svårt som, ja, säg Castlevania 4. Handen på hjärtat stod inte jag än. Tog du inte en enda? Då har ju inte du sett Super Sonic i det här heller. Men vad är det för fel på det, Anders? Ja, det är många, men det är fler fel på Sonic. Det här är ju som spelar Super Mario Bros 3, men aldrig ta lövet och flyga. Nej, det är det inte. Men Super Sonic är för fan lika stark upplevelse som att flyga med Mario. Nej, det är det inte. Men hur ska du veta? Du har ju aldrig varit Supersonic. Jag har visst varit Supersonic, men inte i Sonic 4. Okej, okay, min upplevelse av min första Supersonic, den beskriver jag ungefär så som du beskrev din första flygtur i Mario 3. Ja, men alla vet att jag har mer rätt än dig. Nej, nej, men alltså jag fattar så sent hur jag skulle plocka kaosemeralderna. Men det är, samma, det är nästan samma system som i ettan. Ja, jag vet. Jag har aldrig plockat alla där heller, för att den här tilt-grejen och så sen spelar jag på Wii, vilket också jag upplever att, att det förvärrades, för det funkar liksom inte. Och då tiltar du kontrollen då? Ja. Åh, vad irriterande. Jag får ju styra med styrspak. Ja, det hade jag gärna velat haft, kan jag säga. För det var många gånger jag liksom tiltat vänster och så sen skulle jag tilta tillbaka och då fortsatte han runt. Alltså, det var skitkorkad. Jag vill gärna höra någon annan som också har spelat på Wii och som håller med mig i det här, att just det där upplägget var värdelöst. För alltså, det började så att jag kom in 2-3 gånger och liksom försökte. Jag tror jag var jättenära en och så här, träffade en så här ding och så var det kört. Och till slut så sket i den där jävla extra banan, för att det var inte kul. För att det liksom, det kändes som att kasta en tärning lite grann. Det känns som ett Wii-problem. Alltså, för alltså det är ju första Sonics banor, eller första Sonics upplägg på dem, att det är den här världen som snurrar i 360 grader. Fast i det så snurrar ju världen automatiskt och du kan liksom bara vända håll genom att träffa vissa speciella punkter och så kan du hoppa. Mm. Och du är hela tiden Sonic-bollen. I det här så får du ju styra vilket håll den ska gå åt. I 360-versionen så får du ju styra det på ett väldigt bekvämt och bra sätt. Mm. Så att du har verkligen kontroll över det. Och det är inte särskilt svårt att ta kaosemeralderna. Det är twin stick, eller? Nej, du behöver ju bara en stick. Alltså, du styr ju inte Sonic. Du styr väl Sonics liksom luftäventyr, så att säga. När han är fri i luften, styr inte han med den andra spaken då? Nej, det styr ju bara med att du rör världen. Han lyder ju bara gravitation, vet du. Okej. Okay. Han faller ju alltid liksom neråt. Ja. Så det gäller bara att du vrider runt världen så kan du hoppa. Så det är ju skitenkelt ur den aspekten. För då är det verkligen som att du har ett bräde framför dig som du bara liksom vickar åt olika håll. Det är helt någonting de där spelen. Ja. Jag har aldrig varit bra på dem, kan jag säga. Ja. jag har inte den nerven i mig. Jag tror att de heter labyrint faktiskt. De måste ju heta det mer än labyrint. Nej, de heter nog faktiskt bara labyrint. Hur som helst i alla fall. Det är lite som det spelet och det funkar ändå ganska bra. Det som är lite bökigt är att du behöver ju ha... Det finns här liksom checkpunkter du ska igenom och de öppnas inte förrän du har tagit ett x antal ringar. Så du måste hela tiden samla på dig ringar för att kunna ta dig vidare. Mm. Och så går det på tiden. Det måste vara mer ringar i det här spelet, va? Ja, det öser ju på. Så jag vet en bana liksom, som inte var kasinobanan, så tror jag tog 300 ringar eller någonting sånt. Ja, och det är ju extremt ovanligt att få något sånt i ursprungliga Sonic-spelen. Ja, för då har jag inte ens försökt liksom plocka allt. Utan då har jag liksom bara tagit dem som har funnits på min väg. För att det återkommer i det här flera vägar, tänket. Ja, alltså det kryllar ju av ringar på ett helt annat sätt här. Och det är fler ringar som finns kvar. Alltså i ursprung Sonic så tror jag det är så här typ 32 ringar. Oavsett hur många du hade så är det 32 som mest kan ploppa ur dig när du får en smäll. Mm. Här så är det ju verkligen samma jävla antal, känns det som. För det är ju såna enorma klungor av ringar ibland som sprutar ur dig när du får en träff. Mm. Så det, vi kan väl säga att spelet är inte vidare svårt egentligen. Ska dock tilläggas att sista bossen, ja, där dog jag säkert 30 liv. 30? Säkert, 30 kanske är en överdrift. Men jag dog extremt mycket på sista bossen. Nej, jag ska inte säga att jag dog så många gånger, men 5 kan jag nog ge det. Jag fick inte riktigt grepp om hans mönster. Det var framförallt när han blixtrar och hoppar och skuttar omkring. Ja, det hade jag också problem med. Jag hade skitsvårt att hitta hur jag skulle kunna, vad jag ska ställa mig. Det tog ett jävla tag för att man ens kunde stå under honom överhuvudtaget. Mm. Jag trodde att man var liksom tvungen att undvika hela honom. Jag tänkte ju sprite och inte polygon. Så jag tänkte att jag ska undvika spriten helt och hållet. Sen så insåg jag att man kan ju faktiskt stå rakt under honom. Och det är också, där kan man passa på att få in många träffar underifrån. Mm. Och det är det liksom, att när du väl fattar systemet, det är... Och det var problem med Sonic, för att jag vet att jag tog mig till sista bossen i Sonic 2 flera gånger och liksom dog för att jag gjorde fel, för att jag inte visste hur jag skulle göra. Det är inte tydligt, och det är okej på en boss. Det är väldigt okej på en boss. Man ska liksom lära sig ett mönster och så. Men back in the day, när old school var new school, så då fanns det inte continue. När liven var slut, då var spelet slut. Och då fick du börja, jag tror det var i början av den akten, va? något sånt. Det var i alla fall jävligt irriterande, minns jag. Väldigt irriterande, men ändå liksom som du beskrev känslan när man klarade det var liksom, som jag sa, det var många gånger jag inte klarade av sista bossen bara. Jag fick göra om det här partiet hela tiden. Jag vet att jag spelade på Wii när jag klarade det allra nyligast. Och hade det även då problem. Och, ja, jag glömde helt bort vad jag skulle säga. Det är sånt som händer ibland. Ja, jävla skit. Lefyrius har en fråga till oss. Mm. Han undrar vilket av de klassiska spelen vi tycker fyran är mest lik. Tvåan. Alltså för mig tycker jag det är väldigt svårt, för det finns moment som påminner om alla, eller ettan och tvåan och trean. Så jag vet inte riktigt vilka jag tycker är mest lik. Allihop. Slutbossen, och det var liksom det som var dealbreaken för mig, att det här, de fattar vad de hade gjort bra, så jag försökte de göra det igen. Ja, det är ju tvåan slutboss som kommer tillbaka mer eller mindre. Det var ju, alltså det är ju nästan så att det verkligen är samma boss faktiskt. Men så var det ju mycket, alltså första bossen med klotet där är ju också väldigt lik första bossen i första spelet. Mm. Med undantaget han gör den här liksom, ja, snurrar ett helt varv och slungar iväg den här kulen mot dig. Ja. Som han inte gjorde. Förresten, vad tyckte du om bosskavalkaden i slutet? Ja, den gillar jag. Jag hade inga problem med den heller. Alltså, nu ska jag inte slå mig på bröstet, för att det är ett kast på de här spelen. Jag vill deklarera rätt duktigt ändå. Men alltså, det var riktigt kul. Framförallt det som jag hatade i allra början, tyckte jag var som allra roligast när jag väl fick kläm på det. Det var ju de här att springa efter bossen och undvika bollarna grejen. Ja, den var kul. Ja, visst fan var den där. Jag hatade det i den här stora bollen. Jag hatade det, för jag var alltid så jävla trög, så att jag liksom insåg att det här kommer skita sig först liksom när det var för sent. Alltså, det där borde jag ha gjort, nu kommer jag dö, och så dog jag. Och det liksom, då vart jag arg. Men när jag väl fick kläm på det, så... Alltså, jag tyckte om den mycket för att den bygger så mycket på vad som är Sonic. För Sonic är ju att springa, och det är så kul att man bygger en boss på det. Precis, och så sen, just under den där bossen är väl tidigare också, så sen så är banan klar, men under det här partiet så var det att Eggman, säger vi då, ja, han flydde ju hela tiden, och här fick man liksom jaga han verkligen. Det var liksom inte att skärmen, det är en sån där sak som man har störst på sen man var väldigt liten också, att han bara kan sticka utan att du kan göra någonting. Det är ju samma sak även i Sonic 1 också, att du på slutet så då hoppar han ut och så springer han före dig liksom. Ja. Man kan ju fråga sig varför han är snabbare än Sonic. Det känns ju lite fel. Han har långa ben, vet du. Ja, det kan vara det. Fast Sonic har de här röda skorna i och för sig. Ja, som är Nike-skor, för övrigt. Ja, jag såg... Nu är det off-topic igen, Anders. Jag kanske ska skriva... Nej, men vad heter den? Jungle George. Mm. Där är de ju också Nike Air-referens. De är duktiga på den, Nike. Brendan Fraser i sitt livsroll. Ja, det måste ju vara. Fast Mumien-filmerna gillar jag, vet du. Ja, jag letar nog tvåan. Trean har inte mycket till för. Trean har jag inte sett ens, tror jag. Nej, skit i den, kan jag säga. Ja. Nu måste vi framåt här. Ja, det börjar bli dags att sammanfatta helhetsintrycket av det hela. Lefyrius säger som så. Det märks att de inte har en konsol att sälja, för då hade de ansträngt sig mer. Bra tänk där. Ja, det är... Ja. Det här är ingen konsolsäljare. Nej. Lefyrius fortsätter med: Sega ger oss det vi vill ha, men det räcker inte, eftersom jag vill ha något som jag inte spelat tidigare och som överraskar mig. Det är tråkigt att behöva säga det, men det känns som att Sonic Rush skulle ha varit fyran. Mm. Ja. Det är ingen dum tanke där alls, alltså. Jag har inte spelat Rush, men jag blir ju sugen på det efter att ha hört så mycket lovord nu från Lefyrius här. Mm. Ja, just det där att göra trick, alltså det... Ingen dum idé. Bygga boost. Alltså, bygga mer kring springa snabbt, tänk jag. Mm, jag tror också att det finns mycket att hämta i det. Orden på dig igen, höll jag på att säga. Men du har inte spelat Joe Danger på PlayStation Network, va? Nej, det har jag inte. Det är typ Excitebike, fast ny tappning. Skitbra spel. Jag har sett trailern för. Ja, där är liksom det här... Du är ju en stuntman där. Du gör ju kombos och tricks i luften. Av där får du boost, och sen kan du liksom köra vidare på banan. Och varje bana har liksom olika utmaningar att liksom övervinna. Och en del utmaningar handlar om att liksom samla kombopoäng då. Och en del utmaningar handlar om att klara banan så fort som möjligt. Det kanske till och med ska ge en kombinerad av det där. Och det är liksom skitbra tänkt där. Och det hade funkat jättebra i Sonic. Ja, kanske, kanske. Huh. Se vilka idéer vi har. Lefyrus är en skarp kille, tror jag. Du, det är vi ganska säkra på vid det här laget. Han är definitivt skarpare än vad du och jag är. Och inte annat så var det med från starten. Det var lite det jag tänkte på. Ja, ah, just det. Bara det är ju skarp nu. Han såg potential redan då. Det var 23 minuter. Det tar 23 minuter för oss att liksom prata, vet jag. Säga hej. Ja, det, ja, men det känns så. Men du, Anders, apropå det här med dröj på tiden. Ska vi gå på pizzan? Ja. Jag vill ju sätta en pizza på varenda spel. Är du så extrem? Ja, men det är rätt enkelt. Okej, okay, men då kör vi Sonic 1. Margarita. Behöver inte förklara mer, va? Jag säger Vesuvio då, för jag har ju lite mer att hämta. Nej, det är tvåan som blir Vesuvio för mig. Ja, okay. För att Margarita är inte en riktig pizza. Det har liksom bra grund för att bli en pizza. Medan Vesuvion, tvåan, där har du liksom det som är pizza. Och det var skitgott när du var liten. När du var i den åldern. Det var liksom, det här är pizza, det här är det liksom. Åh, fy fan vad gott det ska bli med en Vesuvio. Jag tror jag måste byta, jag vill inte ha Vesuvio på ettan. Nej, jag förstår det. Jag kom på en bättre. Okej, okay. Men för jag ta mina fyra först då? Så kan du ta dina. Ska du köra fyra på raken? Vilken fubbe, okej, okay, ja, visst, kör. Den tar bort alla dina liksom. Ja. Trean vet jag inte vad det är, men det är liksom, bygger ju vidare på det här Vesuvio-tänket. Jag misstänker att det är liksom en sån här riktigt halvslämmig salamiskiva här och var. Och kanske någonting annat också. Så det har varit, de fortsätter på samma tema och lägga på mer grejer bara. Utan att tänka sig för. Och det här fortsätter ju sen i en pizzakavalkad som liksom hör hemma i papperskorgen. I fyran så plockar de tillbaka och går tillbaka till en Vesuvio helt enkelt. Men de slänger på champinjoner. Så att det blir en capricciosa. Så att det är liksom, det är inte sånt långt kliv som man kanske hade velat haft från den där Vesuvion. Men det är ju fortfarande, det finns ju där. Och liksom, hade man haft samma värderingar som man hade då, som man, om man hade haft samma värderingar nu som man hade då, så hade det här varit en skitbra pizza. Nu är det mest en liksom, en helt okej pizza, men det är svårt att inte kalla det för en axelryckning samtidigt. Fint. Visst var det? Ja. Varsågod, Samson. Min pizzakavalkad. Jag tar en annan vinkel här. För att det är bra. För att jag råkade säga Vesuvio på ettan och så kom jag på att det vill jag inte alls. Jag tycker att ettan är en, jag vet inte vad den heter, men det är i princip en Vesuvio, men det är räkor på den. Och det är ju för att Sonic har ju sin egen grej på något vis. Och jag tycker att räkor och skinka funkar bra ihop. Alltså det blir ju... Förlåt att jag avbryter, men jag har faktiskt tänkt på det där utanför spelreferensgrejen. Det borde ju inte funka bra ihop. Ja, men salt och salt, det är gott med salt. Ja, men ändå. Alltså det är griskött tillsammans med saker från havet. Det, på pappret ingen harmoni alls, men ja, i munnen... Jag säger det funkar. Åh... Ja. Det var länge sedan. Dr. Alba. Det tog mig off guard. Så att ja, Sonic 2 tycker jag är också en pizza med räkor och skinka. Men man har också lyxat på med att ha lite musslor på. Och dessutom har han slängt på champinjoner. Så att det är liksom... Du fortsätter på samma tema med liksom några bra unika koncept och sen så för att liksom fylla ut och ge lite mer värde till pizzan så har man även på lite svamp och det funkar liksom bra ihop för svampen krockar inte alls med de här salta skinkan eller de havsingredienserna så att säga. I Sonic 3 så tänker man, ja, funkar det liksom med det konceptet så vi tar samma sak igen och så då är det liksom, det är skinka och det är musslor och det är räkor och det är champinjoner och så är man så, okej, men ananas! Och där börjar det liksom så här, okej, det är fortfarande gott och det är fortfarande pizza men ananasens sötma blir lite märklig och ananasen är ju ganska blöt liksom. Det är ju ofta inlagd ananas och sen på det så har du liksom musslor som också innehåller ganska mycket vätska och räkor som innehåller ganska mycket vätska. Så det blir ganska liksom blöt pizza, det blir lite kladdigt sådär. Och sen till Sonic & Knuckles tänker man så, okej, ananas kanske inte var en höjdare, men det här med sött tror vi fortfarande är en bra idé. Så då har man istället tagit in, nu kommer jag inte på något annat som är sött förutom bananer. Det tycker jag inte alls funkar på den här pizzan, så jag vet inte vad jag ska ta. Men någonting annat som är sött som funkar. Lök blir sött, ja. Då har man i lite lök. Och lök blir ju sött när det är varmt. Så att det liksom, det håller fortfarande där någonstans. Och i Sonic 4 så tycker jag att man, det har gått många, många år sedan man sist åt de här pizzorna som ändå liksom man minns som goda pizzor. Och nu står man där inne på pizzerian och pizzabagaren säger liksom, okej, vad ska du ha för något? Och man väljer den här liksom pizzan där man får välja allting själv. Mm. Och man får välja precis vad man vill ha på. Och så liksom man minns bara gott och pizza. Och så försöker man tänka, okej, vad är gott? Okej, jag gillar salami, så på med det. Jag gillar bacon, så på med det. Jag gillar köttfärs, så på med det. Så gillar jag oxfilé, så på med det. Och så tycker jag det är gott med kryddiga korvar, så på med det också. Och så i slutändan så står det pizzabagaren där, han har liksom på varenda jävla köttbit han kan tänka sig, för allt du står och ber om, för du är ju typ en full 14-åring. Så du har ju inget som sinne för liksom att bygga liksom en gemensam bild för alltihop, utan du står där och liksom bara tar allt du tycker är gott. Alltså det blir lite som att liksom, du bara tänker att allt det här är gott var för sig, så det är klart det måste vara gott tillsammans. Och i slutändan så står du där med en pizza som bara innehåller saker som var för sig är skitgoda, men tillsammans så blir det tyvärr inte riktigt det du är ute efter. Det är ju fortfarande en pizza, och du har ju fortfarande grundstommen på något vis av pizzan liksom. Men med allt det här som du har fått välja själv så faller det på något vis, för du kan inte komponera en pizza. För att komponera en pizza kräver så mycket mer än bara att välja saker man tycker är gott. Det måste liksom balanseras på något vis, och det, den kunskapen sitter du tyvärr inte på som full 14-åring. Vet du vad jag upptäckte, Samson? Vad? Det finns väldigt mycket bra chipmusiker från Sverige. Mm, det gör det. Framförallt under den här säsongen har jag upptäckt det. Det är väl, tror jag, fjärde gången jag kommer spela svensk skapad musik nu. Och det är en av de största faktiskt, som jag inte upptäckt ordentligt förrän nu. Jag har sett hans artistnamn tidigare, men jag har liksom aldrig tagit mig till han. Dubmood, tror jag man säger. Alltså D-U-B-M-O-O-D. Från Göteborg. Svensk chipmusiker och numera bosatt i Frankrike då. Och alltså, den här killen har ju varit med i matchen ett bra jävla tag. Alltså, han har en egen Wikipedia-sida som sträcker sig jävligt långt. Här måste jag förresten fråga, varför inte vi en Wikipedia-sida? Vi har haft den, men de tas bort hela tiden, visar det sig. Vad beror det på? Inte tillräckligt relevant. Ah! Hade du det? Man har inte lyssnat på säsong 2, tror jag. Nej, men i vilket fall som helst då. Dubmood, som sagt. Och vi ska lyssna på en låt från 2007 och en remix dessutom. Det är en rätt så fyndig titel, eller rätt så rolig titel. Den heter alltså Toffelskater, tror jag det blir. Det staves så i alla fall. Och det är alltså 2007 remix från Dubmood. Varsågoda. We'll be right back. precis som förra veckan så kör jag fortsätter på det här receptet. Jag kommer att prata mycket från eget huvud så att säga i veckans sångstund. Och det borde ju i teorin gå bra, men nu är det ju faktiskt så att klockan är... Ska vi avslöja hur mycket klockan är, Samson? Ja, det är väl lika bra. 20 över 2 på natten. Jag har jobbat idag dessutom. Plus att det här ska ju faktiskt klippas så att det kommer ut imorgon som är fredag. Då. Så det är... Den som sa att han hade respekt för att vi alltid kommer ut i tid. Det värmer lite extra mycket att få en sån kommentar just till det här avsnittet. Till sagostunden i alla fall. Förra veckan så slogs vi mot reptilerna som du kanske kommer ihåg. Och framförallt Asala då, som faktiskt gick under där i sluttampen. Och en meteorit slog ner på jorden och den här meteoriten visade sig vara då Lavos. Som är en utomjordisk varelse som bör väl stå till svars för all ondska som snart händer i den här världen. Och sen så i och med den här meteoritnedslaget så öppnas en ny timegate. Och Marley, i samma stund som vi upptäcker det, så slår Marley också upp liksom teorin om att det kanske är Lavos som är ursprunget till alla timegates. Varför vi har börjat kunna åka tiden helt plötsligt. Och det är väl mycket möjligt. Den här tidsportalen i alla fall, den för oss framåt i tiden till år 12 000 BC, alltså before nollpunkten, misstänker jag i alla fall. Så det är väsentligt långt fram i tiden, men det är ju liksom fortfarande långt bak i tiden om man ser till vart vi kommer ifrån. Och som jag sa, så det är snö och misär hit vi kommer. Asala förutspådde ju faktiskt det här. Att det skulle komma en istid som skulle utrota allt liv. Och det är en väldigt livlös och väldigt dyster framtid vi kommer till. Vandrar omkring i den här världen lite grann och vi kommer till en grotta. Och den här grottan heter Terra Cave. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt... Det pirrar till i kroppen lite där. Just för att den heter Terra för... Ja, Final Fantasy 6-referens misstänker jag. För det här gjorde väl efter Final Fantasy 6. Jajamän. Ja. Men den här grottan, den bär ingen frukt alls nu. Det är liksom, vi går rakt in i en vägg egentligen. Vi ser att det är någonting där ovanför, men vi kan liksom inte komma åt det. Så vi får vända på klacken och vi får gå därifrån. Istället så kommer vi till en typ av skyway, kallas det. Och när vi går in i den här, då förs vi nästan i Star Trek-maner. Så beamas vi upp till en civilisation i skyarna som på svävande... Jag vet inte om det är mål, men som svävande berg där folk bor då. Och den första byn vi kommer till, den heter Ensaha. Och det är väl inte kanske så mycket en by som mer ett, liksom, ett stort hus, som nästan som ett bibliotek. Och vi går omkring där och försöker prata med folket. Och ja, det är väldigt konstigt folk. De är väldigt spirituella. Många säger att de drömmer och att de har svårt att skilja verklighet från drömmar. Då. Och en del andra pratar om någon typ av Blackbird. Och jag vet inte riktigt vad det är just nu, men vi kanske får svar på det sen. Vem vet. Vi träffar också en liten blåhårig pojke här som hejdar till när han får syn på oss. Och sen meddelar han rätt så kallt faktiskt att en av oss kommer att försvinna. Alltså perish, säger han. Jag antar att det upplösas, misstänker jag att det betyder. Vi blir ganska ställda av vad den här killen säger till oss. Men vi har liksom inte så mycket mer att gå på. Så vi får för stunden i alla fall ignorera det här. Och jag som spelare börjar ju också liksom tänka i banorna från Final Fantasy 7. Men kanske inte riktigt så drastiskt då. I alla fall, i det här biblioteket så hittar vi en rad olika böcker och tre av dem verkar vara lite mer speciell. När vi öppnar dem så är det ett element som nästan sprutar ut ur dem och det är alltså is, vind och eld. Och när vi öppnar dem i just den ordningen så kommer vi åt en lönndörr och ett hemligt rum. Och här inne så träffar vi en så kallad nu, alltså varelsen heter nu. Vilket gör det väldigt konstigt för mig, framförallt när jag ska skriva in anteckningarna. Men ja, det är som en blå filur som varken ser snäll eller elak ut, utan ser väldigt liksom neutral. Och när vi utmanar han då blir det helt plötsligt sex olika nu som bjuder upp till fight. Och det, till en början så ser det ut att bli en rätt så tuff fight. För att jag använder framförallt Lightning 2 då, med Chrono för att gör skada på alla fiender. Och jag gör hemskt mycket skada och liksom verkar inte bekomma dem alls. Men det är när jag sen skifter till fysiska attacker som jag plockar ner en efter en. Och de har ett par attacker där som gör skada på mitt party, men inte på alla tre samtidigt. Och då, det är det som gör att det går rätt bra. Så ja, vi klarar det. Blir en rätt enkel fight slut och vi får både en magic tab och en speed tab i belöning. Vi lämnar till slut den här byn och vi beamar oss ner igen och kommer ner på en annan plats i den här snövärlden. Och därifrån hittar vi en andra skyway. Och den uppbeamingen, jag har inga bra ord för det här, den för oss till en ny del av den här svävande ögruppen. Och här hittar vi dels Blackbird och dels så hittar vi en by som heter Kajar. Men vi beger oss till Blackbird först och här stöter vi på två soldater som hindrar vår framfart. Och lagom tills att vi har liksom börjat stört oss på dem så kommer en herre som heter Dalton dit. Och ja, han hotar väl oss i stort sett och liksom riktigt förnedrar oss. Men sen går han bara iväg och så blir det ingenting av det, så att säga. Så ja, vi får helt enkelt ta oss därifrån. Vi kommer inte förbi de här två soldaterna. Så istället så beger vi oss till Kajar. Och här får vi veta lite mer om det här folket och den här civilisationen då. Och det de har gjort här, och det framförallt den här drottningen har gjort för det här folket, det är att man har tagit fram en maskin som man kan utvinna magisk energi från Lavos själv. Och ända sedan man påbörjade den här processen så har drottningen och hennes folk stegvis utvecklats eller förändrats, är väl ett bättre ord. Och varje person som har liksom försökt gått emot den här tanken och den här drottningens regim, de har på ett eller annat sätt försvunnit under mystiska omständigheter. Som jag sa, många säger sig drömma och det känns väldigt så här svampigt, förstår du vad jag menar? Alltså det är svamphallucinationer lite grann. Okej. Intryck jag får. Och ingen av dem verkar bry sig om vart de har faktiskt fått sin kraft ifrån. För det som är genomgående för alla de här människorna är att de har magiska egenskaper. Och som vi fick lära oss av Specchio, tror jag det var, så har ju inte magi funnits så pass länge än. Utan här då har man har tagit fram det på ett mer mekaniskt sätt nästan via den här maskinen då. Vi hör också talas om en guru som en gång i tiden var den främsta av rådgivare, men som likt många andra försvunnit sedan han har gått emot drottningens metoder och hennes magiurvinnande. Vi hör sist men inte minst också om en annan folkgrupp som faktiskt finns kvar nere i den frusna världen. Och den här ögruppscivilisationen, och de kallar dessa människor för ja, the earthbound ones. Alltså jordburna, men ja, någonting åt det hållet. Även i den här salen som vi befinner oss i så hittar vi tre olika böcker. Och när jag väl hittar alla tre så är det bara att ta ordningen is, vind, eld, så låser vi upp ännu en dörr. Och ingen fight i detta rum som vi kommer in i, utan istället så hittar vi en liten docka. Och när vi kollar närmare på den så upptäcker vi att den innehåller en black rock. Och den här, ja, associaren är väl, möjliggör att man kan använda attacken Dark Eternal. En attack som jag vet att någon boss, jag undrar om det inte till och med var Magus som använde den, om det var hans, när Dark Matter heter den. I alla fall, det är en triple tech attack som tydligen ska vara väldigt kraftfull. Jag har inte testat den själv, det känns inte rätt, det känns inte som min grej att göra, så att säga. Men kommer väl att göra det någon gång sen, antar jag. I ett rum här i den här byggnaden så får vi höras om Shala. Och det här är alltså drottningens dotter. Och enligt vissa så är hon ännu mer kraftfull än drottningen själv. Så det fångar ju vår uppmärksamhet på en gång. Vi lämnar den här byggnaden. Vi vandrar genom klippor och berg och når till slut Seal Palace då, som är det stora palatset i denna civilisation. Och i det här palatset så får vi snart se maskinen i fråga som suger magi från Lavos. Och den här maskinen, den kallas för Mammon Machine. Och det är ett väldigt stort och skräckinjagande vidunder. Vi hör fler diskussioner rörande Shala och hennes mor då framförallt. Och hur drottningen har blivit mer och mer ond under den här processen. Men folk vågar ju inte göra så mycket. Tydligen så finns det också en profet med i mixen. Och vissa menar att han bär ansvaret för gurens försvinnande och drottningens tilltagande ondska då. Och att han faktiskt inte funnits med i den här mixen så väldigt länge. Att han kom hit för inte alls så länge sedan. Han har fått väldigt stort inflytande på väldigt kort tid. I Seal Palace så hittar vi Shalas sovrum. Och vi ser i smyg på medan hon ger en medaljong till hennes yngre syster Janus. En representant för drottningen kommer snart in i rummet och meddelar för Shala att hon måste ge sig av för att träffa drottningen. Shala står kvar och pratar med sin yngre syster ett tag, men budbäraren då ber henne att skynda på då inte, ja, budbäraren själv då vill bli straffad, för det kommer hon garanterat att bli om man inte gör som drottningen säger. Janus bekräftar också att drottningen, hennes mor och Shalas mor också har förändrats mycket på sistone, men samtidigt så har de band kvar. Det är trots allt fortfarande hennes mor de pratar om. Vi följer efter Shala genom palatsets korridorer och vi finner ett hinder dock vid en rätt speciell dörr. Det visar sig att runt hennes hals så har hon ett typ av halssmycke som svävar upp i luften när närmast dörren och plingar till och därefter öppnas dörren. Och det här halssmycket är väldigt likt det vi använder för att resa i tiden. Det som kom med i mixen redan tidigt i spelen när Marley och Chrono träffades där på festivalen. Men när vi ska försöka upprepa samma process och ta oss in på samma sätt så händer ingenting. Och ja, vi får vända på klacken och försöka hitta en lösning. Och via en flicka som står och har hand om vissa blommor som egentligen är förbjudna, men hon frågar oss då om hon bör liksom kasta blomman som drottningen har beordrat eller om hon ska behålla den. Och vi rådgiver att behålla henne och det greppar hon. I alla fall, via henne så får vi veta att Mammon Machine kan ladda upp det här smycket. Och vi ber oss återigen till Mammon Machine och för smycket närmare maskinen och då fylls detta smycke med magi från Lavos, tolkar jag det som i alla fall. Via den magin så kan vi med smyckets hjälp ta oss igenom dörren och vi kommer in i palatsets tronrum. Och vi har inte mer än kommit in i det här tronrummet så blir vi upptäckta och drottningen tycker verkligen inte om att vi befinner oss här. Så hon bussar Dalton som vi träffade på tidigare på oss. Och Dalton i sin tur kallar fram ett monster vid namn Golem. Och det här är en riktigt tuff fight. Jag kan inte understryka det mer. Alltså han har egentligen två attacker som han turis om att göra. Och det är liksom, man brukar kunna anpassa sig efter det. Men han har en förmåga att få använda dem hela jävla tiden. Det är det som gör det så svårt. Och jag dör faktiskt. För första gången i Chrono Trigger så dör jag under denna bossfight. Och det är ett litet tecken på vart han ligger för mig just nu. Det som gör att jag vinner den andra gången, det är att jag dels använder Revive om och om och om igen. Och dels så kastar jag Haste på mig själv. Som gör att jag kan liksom hinna ikapp då på lite grann. För ja, han är riktigt elak. Han har två attacker. Det är dels ett stort klot som fungerar ungefär som Demi, tror jag. När man halverar HP hela tiden. Jag tror det är så. Då vill jag ha bekräftelse från dig, Samson, att det är så. Ja, det med så att säga delar, ta bort en bestämd mängd procentsats så att säga av livet som var kvar. Det är inte alltid 50 alltså. Det är inte alltid 50, alltså det finns ju olika varianter av DM. Om du tänker på Final Fantasy 7 till exempel så har du ju DM 1, DM 2, DM 3. Ja. Jag tror att det är typ fjärdedel, hälften och tre fjärdedelar. Okej. Och det är inte av totallivet utan det är av livet de har just nu. Ja, precis. Den är ju rätt okej, för det betyder att vi i stort sett aldrig kan dö. Eller jo, det är klart vi kan, men vi hinner ju. Men det som skapar huvudbry, det är hans eldbaserade attack. Och jag använder det säkerligen inte rätt taktik här, för att det känns inte som att Golem ska vara så svår som han faktiskt är för mig. Men ja, mycket revive, mycket items och lite tur känns som, och lite haste också. Så till slut så klarar jag. När Golem har fallit då, så ser vi hur Dalton sörjer och han har svårt att acceptera det faktum av det som just har hänt. Men drottningen, hon är mer förbannad helt enkelt, arg, och tar kommando av situationen. Och via hennes ja, magi då, hon är ju väldigt kraftfull som jag har förstått, så förseglar hon oss i något typ av kraftfält där vi blir fångade. Och tiden går och efter en tid så kommer Shala och Janus till vår undsättning. Janus försöker stoppa Shala, menar på att drottningen kommer bli rasande om hon får reda på det här. Men Shala, hon bryr sig inte. Hon tror att vi är de som kan rädda de här gurus som förut var rikets vägledare. Och hon befriar oss. Hon ber oss att skynda därifrån, att Melchior blev förpassad till Mountain of Woe. Och ja, för att han hade ställt sig mot henne då. Och det är här vi får reda på att den här gurun, den här vägledaren och vägvisaren för det här folket tidigare som gick emot drottningen faktiskt är Melchior. Och ni kommer ihåg Melchior kanske. Det var ju alltså han som smidde ihop Frogs svärd när vi skulle ta oss an Magus för 2 sagostunder sedan tror jag det var. Så ja, det är rätt kul att få träffa han igen. Och den här profeten som vi hörde om tidigare kommer nu in i bild. Och han ser väldigt bekant ut i sin stil. Jag har mina misstankar men jag ska inte säga någonting än. Han meddelar i alla fall att han inte kan tillåta att Shala befriar oss. Men när vi ställer udd mot udd och liksom bjuder upp till fight så backar han ner ett steg. Och profeten kan tänka sig att inte döda oss om vi visar vart vi kommer ifrån. Profeten följer oss sådligen till den här tidsportalen och vi kastas in i den. Och sen tvingar profeten Shala att låsa in portalen i någon typ av, ja, jag vet inte vad man ska beskriva det som. Vortex, nej, ingen aning. Men den blir inlåst så att den inte kan användas i alla fall och vi kan därmed inte återvända. Vi förs istället tillbaka 65 miljoner tillbaka i tiden igen. Och ja, dinosaurietiden där vi var tidigare. Förtvivlade sitter vi och funderar vad vi ska kunna hitta på. Precis då så minns Marley att hon har sett de här symbolerna som finns i Seal Palace någon annanstans. Och vi får se en återblick från vilken tid det här är. Och det här visade sig att vara från Protodome. Framtiden där vi träffade Robo, minns ni. Vi tar de här flygädlarna som vi använde när vi stormade reptilernas palats och vi tar oss tillbaka till den första tidsportalen i denna tidsålder. Därifrån kommer vi till The End of Time och därifrån kan vi då resa till framtiden, Protodome. Vi anländer vid Lab 32 där vi först satte upp den här portalen så att vi kunde återvända hem. Och vi får återigen tävla mot Johnny C. Baird. I det här racer, Mode 7-race. Och här går det inte lika bra. Jag hade ju mycket tur så här sist. Så 2 gånger får jag göra om det. Mest för att jag inte orkar springa. Man kan ju springa den här sträckan annars också. Och slåss med massa fiender. Men det är rätt drygt. Och det är rätt svängig musik under den här racingloppet. Och det är rätt kul att köra det faktiskt. Så att jag har ingenting emot att göra om det. Så ja, 3 gången gilt. Då klarar jag det. Och vi tar oss vidare. Och när vi tar oss vidare då kommer vi till Aris Dome. Men vi går inte in i den byggnaden. Istället så ser vi en annan byggnad som vi inte har besökt än. Och den här vägen tar oss ner i kloakerna. Och de här kloakerna de kryllar av fiender. De dyker upp från vattnet och ja, riktigt så här bakhålls attackerar oss. Men tydligen så, ja det här är bara spekulation. Men jag misstänker i alla fall att de här fienderna, eller den här platsen rättare sagt. Är någonting som vi har kunnat komma åt redan första gången vi var här. För fienderna är väldigt klena här kontra oss. Alltså de har ingen suck mot oss. Och alla, i stort sett alla fiender faller efter en attack. Oavsett vad det är egentligen. I nästa parti i de här kloakerna så kommer vi till. Vi hittar en sista sida ur en dagbok. Där en människa beskriver hur han inte vågar röra sig. För att det minsta ljud han gör så blir han attackerad av de här vattenmonstren. Och mycket riktigt, under den här vägen vi går sen så får vi inte... Det finns massvis med grejer att integrera med. Men så fort vi gör det så dyker det upp fiender i vattnet. Lyckligtvis är de inte något problem för oss i och med att vi är overpowered så att säga. Men ja, hade vi gått hit till tidigare tillfälle så hade det kunnat vara ett större problem. Vi når till slutet på den här kloak-episoden och vi ställs mot en ny bossfight som kallar sig för Sir Crawley. pissenkel har jag skrivit här. Och det beskriver rätt så bra hur den här fighten gick till. Det var två attacker på han, så fick han ge sig sen. Och han lovar ju i klassisk bossanda att komma tillbaka. Jag misstänker att vi kommer få stöta på en gång till. Men den här gången så var han ingen match alls. Och vi kan ta oss vidare och upp i klaken igen. Vi kommer då ut på andra sidan och till ett ställe som heter Keeper's Dome. Och det här är alltså samma stället som i den här flashbacken vi såg för inte så länge sedan. Det första vi ser när vi kommer in i den här byggnaden, det är en sovande nu, alltså varelsen nu. Men när vi försöker prata med honom så bara rabblar han en massa datatermer och avslutar med system error. Så ja, han somnar igen och vi får försöka forska vidare. Lite längre upp i den här byggnaden så når vi den här dörren från samma vision som tidigare. Och på samma sätt som i Seal Palace så kommer vi in genom dörren. Att smycket hålls upp och att det plingar till då. I rummet vi kommer in i den här så är det som små blå punkter. Och varenda punkt vi kommer till håller lite information för oss och berättar vad som har hänt. Först så berättar de om Lavos och om hur Magus kallade på honom. Bekräftar även att Lavos kom från en annan planet och därefter begravde sig i jordens kärna för att suga in och förbruka jordens energi. Va? Ännu i den här tidsperioden, som alltså är långt in i framtiden, så finns Lavos kvar högt uppe på en bergstopp längre norrut. Till slut så har vi slutet av det här rummet och vi kommer in i ett typ av, inte garage, det heter något annat, men vi hittar i alla fall ett stort rymdskepp här inne. Och till slut så kommer också den här nuen som stod vid den här dataterminalen tidigare och avslöjar att han är Beltasar. Han är en av de här gurus som Shala pratade om tidigare, och att han varit förpassad till den här tidsperioden för inte så länge sedan. Han har gjort mycket forskning sedan dess, men har börjat insett att tiden håller på att rinna ifrån honom. Han blir ju bara äldre och äldre, och han lägger över ansvaret att besegra Lavos och därmed också rädda världen på oss istället. Och det enda sättet, säger han, att besegra det här monstret är att bli total mästare över tid och rum. Och för att hjälpa oss med detta uppdrag då, så ger han oss den här rymdraketen som vi trodde att det var. Men det visar sig att det här är en tidsmaskin som kommer väldigt väl till hands i och med att tidsportalen varit stängd där av Shala och profeten. Vi får döpa den här tidsmaskinen själv och vi följer spelets anvisningar och döper tidsmaskinen till Epoch. En annan smart funktion är att den här Beltasar har programmerat in sitt minne och sin kunskap i den här maskinen, så att vi har en Wikipedia i tidsmaskinen egentligen. Vi har väldigt mycket info vi kan hämta därifrån. Och främsta funktionen är att vi kan flyga fritt på varje världsdel och dessutom färdas genom tiden hur vi vill. Vi behöver alltså inte använda det här navet som The End of Time tidigare var, utan nu kan vi via en klocka som vi ser färdas mellan tid och rum. Det första vi gör då är att vi tar oss tillbaka till 12 000 BC och tar oss till Terragrottan. Här kommer vi nu upp, för det som saknades tidigare när vi var här, det var en stege som nu har fällts ner. Så vi kommer upp till den här övre nivån och vi träffar en ny typ av folk. Och det här är alltså det här folket som Seal Kingdom-människorna pratade om, de som var jordbundna och de som inte hade de här magiska funktionerna och egenskaperna som de har. De har ingenting med magiurvinningen från Lavos att göra, helt enkelt. I detta samhälle så hittar vi en butik och där köper vi på oss några riktigt dyra föremål faktiskt. Men det är bra grejer det mesta och det ökar alla våra stats. Så det ska komma visa sig att behövas småningom också. Så att vi blir luspanka, men i efterhand så är jag glad för det. När vi tar oss ut från den här civilisationen så kommer vi in i en grotta. Och stöter på ett ny typ av monster. De ser nästan ut som dinosaurier, fast ändå inte. De ja, jag vet inte. Noshörningsaktiga fiender i alla fall, som är rätt så dryga på oss. Men en och en så går det bra. Där är det liksom tre mot en. Så det är inga problem. Men lite längre in i den här grottan så ställs vi mot ännu en bossfight. Och det är alltså två såna här monster, en röd och en blå, och dessutom en liten, jag vet inte vad de kallas, men väldigt små fiender i alla fall, som för sig själv inte verkar kunna bjuda upp så mycket dans, men den här har magiska funktioner som gör att han kan dels hela sig själv och dels hela de här två fienderna då. Så att det blir en väldigt komplicerad och långdragen process av det hela, men aldrig så att våra liv är i fara, men vi får, ja, mycket MP går åt och vi får använda lite föremål för att få upp den här MP:n igen. Den första vi tar ut är den här röda monstret, och det som funkar bäst är en kombinerad attack mellan Krona och Ayla. Och jag har svårt att minnas, Drill Kick tror jag den kallas eller någonting sånt. Det innebär att Krona snurrar Ayla på hans svärd runt och sen flyger den upp i luften och landar på sin fiende då. Och den visar sig fungera väldigt bra mot alla de här tre faktiskt. Som sagt, bossfighten är lång, utdragen och väldigt enerverande, just för att den här lilla fjanten där uppe egentligen inte har så mycket att komma med. Men när vi har tagit ut de här två olika monstren då, som han använder för att attackera oss, så har han inte så mycket att komma med. Han kastar mest sten på oss och det tar så här 50 HP, så det kan man överleva ett par gånger i alla fall. Och sen så använder vi en attack som återigen är kombinerad mellan Krona och Ayla. Men den här gången så är det är Krona som genom sin genom sina elektriska förmågor elektrifierar Ayla egentligen, och hon i sin tur attackerar den här lilla gnomen, tror jag de kallas. Och där tar hemskt mycket HP på den här killen. Som hans grej är att han konstant healer sig själv och dessutom bygger upp sin defens varenda gång han gör det. Så ja, det var en jäkla tur att vi hittade den här attacken i alla fall. För då tog vi han lite off guard och därmed vinner vi fighten och kan ta oss vidare. När vi kommer ut i den här grottan sen då, så ser vi det här svävande berget som Melchior varit förpassad till. Det hålls kvar vid jordens yta genom en lång, lång kedja. Och vi kan klättra upp på den här kedjan om vi tar oss upp till den här bergsansamlingen. Ombord på det svävade berget så får vi ställas mot allt större trupper av fiender som lyckligtvis inte är vidare utmanande. Dessutom så finns det en hel del föremål som jag hittar här. Väldigt trevliga föremål som eaters och sånt som har gått åt en hel del på senaste tid. Så det är varmt välkommet. Mycket sådana här hemliga, inte hemliga, men de är lite luriga att hitta. Man ser dem men man förstår inte riktigt hur man ska gå dit, och man får springa fram och tillbaka, mycket backtracking och så. Men det är inga random encounters, så det man slipper det här riktiga gnetet som har funnits vid andra tillfällen. Via olika kedjor och via olika bergstoppar så når vi till slut toppen på det här berget. Det där lät väl lite konstigt, va, men ja, det var ungefär så jag menar. Och här träffar vi en, eller vi ser en stor, ett stort isblock egentligen. Och vi misstänker att det är här Melchior finns. Men precis när vi ska försöka frita han så reses ett stort monster i bakgrunden. Som blir vår nästa bossfighter. Den här bossen kallas för Giga Gaia. Och har ett par riktigt elaka attacker. Lyckligtvis, det är ofta jag säger lyckligtvis. Men det är lite tanken här tror jag också. För ja... Det som är Giga Gaias grej är att han attackerar med sina händer, sina två händer som han har. Alltså, den här bossen består av tre delar egentligen. Det är hans två händer plus huvudet. Och ganska snart så upptäcker vi att om man inte tar ut händerna först så åker vi på väldigt mycket stryk. För han, likt tidigare bossfight, får attackera flera gånger medan vi väntar på vår tur då, så att säga. Dessutom så healer händerna huvudet om vi börjar attackera huvudet först. Så att vår taktik blir först och främst att ta ut händerna så fort som möjligt för att få lite andrum och lite kontroll över takten på fighten framförallt. Och det är många attacker som fungerar bra. Marleys Ice 2-attack används flitigt, men den som blir absolut mest effektiv, det är en kombinerad attack mellan Krona och Ayla än en gång som heter Falcon någonting. Eller någonting Falcon, jag kommer inte ihåg. Dumt att jag inte skrev ner det, men hur som helst. Det är en attack där Ayla kastar upp Krona i luften och han flyger vertikalt förbi skärmen och träffar då lyckligtvis båda händerna. Och två sådana här attacker betyder att den här Giga Gaia helt plötsligt står utan armar. Eller händer. Och det tar ett par runder innan han kan bygga upp sina armar igen. Och det här ger oss dels utrymme att hila upp oss själva, för de här attackerna han gör är rätt elaka. Och dels ger det just utrymme att attackera huvudet som nu står försvarslöst ett par runder. Och när vi väl har kommit in i den här takten och in i den här taktiktänket, så går den här fighten som smort egentligen. Och till slut så faller det här stora monstret. Sen troligtvis, det måste vara den största bossfighten hittills. Det måste det vara. Han är liksom God of War-stor nästan. I alla fall, bossen faller och vi kan befria Melchior. Lagom tills att han kommer till sitt medvetande och vi bekräftar att det är Melchior och så. Han känner ju inte igen oss än, för att vi har ju träffat han i framtiden, i våra nutid så att säga. Men han är jättetacksam för att vi har räddat honom i alla fall. Men precis när vi börjar kunna prata med honom så börjar det här berget att falla samman och vi måste fly. Och vi flyr då tillbaka till den här terragrottan där Melchior fortsätter berätta vad som har hänt. Jag ska inte gå in allt för mycket för vad som sägs här, för det kommer att tas upp i nästa veckas avsnitt. Det som händer kortfattat är att Shala och Janus kommer in och Shala meddelar att hon håller en Skyway öppen så att vi kan ta oss upp till Seal Kingdom igen och försöka ta oss an drottningen då, som blir vårt nästa uppdrag. Kort därefter så anländer Dalton återigen, den här nagen i ögat, och han kidnappar både Shala och Janus och hotar att skada dem allvarligt, om inte ens döda dem, om vi försöker oss på någonting. Men hur allt det här går, och om vi ska kunna ge drottningen en riktig match, och vem den här profeten är, det får ni veta i nästa sagostund. Mm. Är det du som blir anfådd när jag pratar? Ja. Du blir så tagen av stunden, misstänker jag. Ja, gud ja. Precis. Hade jag inte lite rätt med den här hallucinationerna från svampar tänket med Seal Kingdom för övrigt? De är så här höga på magi lite grann. Det kan nog stämma faktiskt. Det är en fin liten tolkning du gjort där. Annars måste jag säga att det var ett riktigt häftigt ställe att vara på. Alltså, svävande öar är aldrig fel. Alltid coolt faktiskt. Alltid coolt. Det är liksom, nu är det väl inte en ö, men Star Wars som jag pratade om tidigare. Där Lando Christian heter den väl, va? Du menar Bespin? Bespin? Bespin heter den här City Among the Clouds. Ja, precis. Ja, just det. Ja, precis. Det är extremt coolt. Och det här var ju minst lika coolt. Och framförallt när det blir så här nystande och nu börjar de här liksom grejerna hända, att en person som vi har träffat förr känner inte igen oss, för att han är tekniskt sett inte träffat oss än. Det här riktiga mindfuck-tänket som finns i tidsresande börjar hända mer och mer. Plus att vi har det här skeppet då, som kan, det är väldigt praktiskt om inte annat, att vi kan nu resa hur vi vill. Mm. Det är alltid så skönt. Det här är också, alltså i vanliga fall så är man van vid att få ett luftskepp så att man kan ta sig runt på kartan. Nu har du ju ett luftskepp som dessutom är en tidsmaskin, så det är ju väldigt, väldigt passande. Mm. Ja, Epoch är välkommet kan jag säga. Ja, fortsättning följer i nästa avsnitt. Nu går vi in på nästa veckas spel. Jag och Samson har pratat ett tag om actionhjältar, eller inte actionhjältar, det är väl den klassiska tvisten, vem skulle vinna en fight mellan Terminator och Robocop. Och istället för att debattera i 2 timmar som inte leder någonstans, så tänkte vi faktiskt spela ett spel som tar upp ämnet. Eller hur, Samson? Jajamän. Och det vi kommer ta oss an är alltså Robocop versus Terminator. Ja. Och det ska säga på en gång att det är Super Nintendo-spelet vi tänker spela, för det finns ju lite olika varianter och det är ganska så stora skillnader på dem. Okej. Eller framförallt så är det väl Mega Drive-versionen som skiljer sig rätt mycket från alla andra. Ja, men i och med att vi inte har spelat så mycket Super Nintendo under den här säsongen, så tänkte vi att då tar vi det den här gången då. Ja, jo, vi har hållit oss borta från den maskinen så duktigt. Ja, 16 bitar känns ju liksom det känns nytt och fräscht och som att öppna lite nya dörrar. För att vara lite allvarlig så är i alla fall inte ett plattformsspel. Det är snudd på. Ja. Det är ett sidskrollande actionspel med plattformsinslag, kan man säga. Nej, men det är mycket mer fokus på strider i det här spelet, vad jag har förstått i alla fall. Storyn i spelet är väl inte så jättemycket att gå ihop på nu, men man kan säga att det är löst baserat på serietidningsfranchisen som heter Robocop vs. Terminator. Det kom en liten miniserie i 4 delar 1992. I grunden går det väl ut på att Robocop är typ ansvarig för Skynet på något mönster, va? Ja, eller företaget som ligger bakom honom, som heter något med Cyber och sånt där. Ja, just det. Cyberdyne Systems. Nej, inte. Cyberdyne är de som har byggt Skynet i originalet. Ja. OCD heter de ju. Eller OCP. OCD, det påminner om någon annan. Ja, det är jag. Nej, OCP, företaget som har den privatiserade polisen och liknande som bygger Robocop. Deras teknologi ligger tydligen bakom det som blir så småningom Skynet i den här berättelsen. Mm. Och ja, som vanligt då så är det framtidsdystopi och resor i tiden och Robocops. Skillnaden nu då är att vi även har då Robocop inbakat i det hela. Mm. Och det är lite olika stories då beroende på om man spelar Mega Drive eller SNES. Men vi koncentrerar oss helt och hållet på SNES för att inte krångla till det, tror jag. Mm. Ja, och så har vi spelat 3 spel på Mega Drive nu så. Ja, det känns lagom. Precis. Det är utvecklat av ett företag som heter NMS Software och det släpptes av Virgin Games. Releasedatumet är 1993. Mer exakt än så har jag tyvärr inte. Ja. Men det ser vi fram emot i alla fall att ta oss an inför nästa vecka. Precis, och så får vi tillfälle och läge att spela båda titeltemarna, vilket inte är helt fel. Ja, gud ja. Jag har den fulla övertygelsen att kompet bakom Terminator-temat, det där param, pam, pam, pam, det går att klämma in i vilken låt som helst. Ja, kanske till och med en Günther and the Sunshine Girls-låt. Ja, garanterat. Pam, pam, pam, pam, Jag har faktiskt som van att jag, när min flickvän börjar typ nynna på någonting, så lägger jag till ett param, pam, pam, pam. Det är nästan lite som våran titelmelodi. Ja, lite. Kanske en Terminator edition. Lycka till, varsågod. Ja, men det är vad vi gör till nästa vecka. Precis. Och det ni ska göra till nästa vecka då, kära lyssnare, det är att kommentera på det här avsnittet. Och enklast gör ni att gå in på retresan.se och göra det. Vill ni hålla er i andra hus så att säga, så har vi också forumtrådar på gameplay.se, på skillpoint.se och på loading.se. Och länkar till dem det finns på vår hemsida. Facebook är också ett ställe som många huserar på. Och facebook.com/retresan leder er dit. Där ni vill hänga, där ni vill posta bilder och förklara för oss hur pass bra vi faktiskt är. Och så kan man ju följa oss på Twitter. Och där är det twitter.com/retresan. Pissenkelt och jättebra. Jag har blivit lite bättre på att posta retresan, tycker jag. Sen har vi personliga Twitter som ni gärna får följa också. Brunlof och Move the Bongos nämnde vi i skitsnackavsnitt. Så det, jag har precis passerat 100 followers där, så jag tog med en grogg tidigare i veckan. Ja, no, jag såg det. Ja, en trevlig stund där, tyckte jag. Hur som helst, de som är helt anonyma, bor ute i skogen och inte vet hur man pratar eller agerar socialt och vill hålla det hemligt, de kan mejla till oss. Då mejlar de till kramkalas@retresan.se. Och det finns en annan innebörd med det här kramkalas också. Det är faktiskt så att om du som lyssnar, ser mig eller Samson på stan, tycker er känna igen oss, men är lite osäker eller lite blyg sådär, så ropa ut ordet kramkalas på ett halvdiskret sätt, så kommer vi att reagera på det. Och då får ni kramas med oss. Och kanske en autograf och en puss och sånt. Man vet aldrig vad som händer. Det beror på lite vilket humör jag är på. Just nu känner jag mig väldigt flummig. Men vilket fall som helst, det var allt för idag. Vi hörs nästa vecka. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.